Ndugu zangu Waislamu, tunaendelea katika sehemu ya pili ya mhadhara wetu kuhusu au mada tulionayo ya meza yetu hapa ambayo ndio imetangaziwa ni nani Shia na Ushia ni nini na ni zipi itikadi zao. Ndiyo mada ambayo tuko nayo katika meza yetu leo, tukiwa katika sehemu ya kwanza ba shamaliza alif, na kesho insha Allah tutakuwa katika sehemu ya pili. Kwa kipindi hiki cha baada ya maghrib sitazungumza sana, itakuwa kama ufupisho na muhtasar wa yale yaliyopita. Kama kuongeza, basi nitaongeza kidogo kisha tutafanya muhtasar ili kutoa fursa ya maswali. Na nilishiria tangu mwanzo kwamba maswali yawe katika hii mada ninayoongelea, lazima tudhibiti zile nukta za msingi, tujue tunazungumza nini, tunajadili nini na maswali yamelenga wapi. Kwa mfano, kuna vitu vimetajwa nje ya nukta zile za msingi, kama kutilia nguvu, lakini utakuta sehemu yake ni katika sehemu ya itikadi mathalan. Kwa hiyo nitaomba swali hilo lisiingizwe katika darasa ya leo, kwa sababu nitatotoa katika hii mada ya msingi. Sema tufahamu tunazungumzia nini hapa. Tulikuwa tunazungumzia Ushia ni nini, tukaona kwamba nini maana ya neno Shia na matumizi yake ndani ya Qur'ani na kadhalika katika Sunna na katika kitabu cha tarikh ilipokuja Mashia kina nani. Pia tumetazama tukaona hilo maana iko vipi, Mashia ni kina nani, ni taarifu ya kiistilahi, na lini ulianza Ushia, tukalieleza hilo pia. Kuna mitazamo tofauti, kuna ambao naona kwamba Ushia ni wakale hata kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa maana manabii wote waliotangulia waliutangaza Ushia, na kuna kauli inaonyesha kwamba Ushia ulianza katika wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na yeye ndiye aliyepanda mbegu ya Ushia sambamba na mbegu ya Uislamu. Kuna rai nyingine sikuzitaja, kuna ambazo inaonekana zinataja kwamba Ushia ulianza baada ya vita vya Jamal, wengine wanasema baada ya Siffin, wengine wanasema baada ya kuuawa Hussein au baada ya kuuawa Ali vile vile radhiallahu anhum. Almuhim, kuna rai tofauti, lakini sisi tumetazama rai mbili, na hii ya pili ya kusema kwamba Ushia umeanza katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio rai ambayo wameisimamia Mashia wengi na kuitia nguvu, lakini tumeona ubatili wake namna ulivyokuwa wazi. Na kwa mtazamo Ahli Sunnah wal Jamaa, wanaona kwamba Ushia asili yake na chimbuko lake na mwanzilishi wake ni Myahudi Abdullah ibn Saba, baada ya kumdurusu yeye mwenyewe na kuzidurusu fikra zake na da'wa yake. Tukitazama juzur ile misingi ya da'wa yake, alafu tukioanisha na Ushia ambao tunaletewa sisi katika vikapu, tunaona kwamba unakwendana sambamba na vile alivyo Abdullah ibn Saba, na wala huwafikiani na alivyo Ali ibn Abi Talib. Tukiangalia katika masala ya itikadi kama mambo ya ghulu na mengineyo ambayo tutakuja kuyataja kwenye darasa zinazofuatia, halikadhalika masala ya ukhalifa, namna Ali ibn Abi Talib yeye alivyokuwa akichukulia, bali na hata na al-Hasan na wengineo katika watu wa nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, namna walivyokuwa kilichukulia swala hili na walivyo Mashia walikuja baada ya hapo na hadi leo. Pia kuna suala la masahaba, msimamo alionao Abdullah ibn Saba dhidi ya masahaba. Kutazama msimamo huu pamoja na msimamo wa Mashia wa leo, tukuta kwamba umeoana na uko sawa sawa kwa mujibu wa vitabu vyao na maandishi yao wenyewe, lakini tukimtazama Ali ibn Abi Talib tunamwona yuko tofauti na msimamo huo. Kwa hiyo yote haya nimetaka kuthibitisha kuhusu Ushia ni nini na ulianza lini na ni nani mwanzilishi wake, ambayo ndio hiyo nukta muhimu ya kwanza. Na nukta nyingine itakuja ni zipi itikadi zao. Sasa hizi itikadi zao kwa kuwa ni ndefu, tabidi tuzipe muda kidogo, na ikiwezekana insha Allah kesho tutajadili masala kama mawili matatu hivi. Kwa tutakapoingia huko, naomba kwamba sasa tuingie katika kwa pamoja, lakini leo tuufunge ukurasa wetu katika suala hili la Ushia ni nini na ulianza wapi au ulianza lini, nani mwanzilishi wake. Kama kuna Shia ambaye anaweza kutoa hoja tofauti katika hili, basi fa ahlan wa sahlan, au mtu mwingine yoyote ambaye si Shia pia ahlan wa sahlan. Na nilitanguliza pia kusema mimi ni katika watu ambao wana kiu ya kufanya mijadala na Mashia. Kiu, wajua kiu, nina hamu kubwa sana, lakini sijawapata. Kwa hiyo niko tayari kwa ufupi. Lakini kwa sasa hivi swala la mjadala tungemaliza hii mihadhara yetu, alafu baadaye pingine mtu atapata na kunikosoa ukaandaliwa mjadala akajua mahali pa kupita. Mimi nasema nini? Hiyo ni vizuri pia ukamjua hasimu yako ana hoja zipi, umsikilize. Kwa hiyo haitaki jazba wala haitaki hamasa. Mimi niko tayari. Labda kizuizi baina yangu mimi na mjadala ni mauti au mingine ambayo katika kadari ya Allah tabaraka wa taala. Sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo nisipoteze muda, tuleteni maswali, lakini nawafunga katika maudhui, au mnasemaje? Basi leteni maswali katika maudhui nilizungumza. Kuna kidole kule, si tofauti taratibu gani? Tutakuwa tunatumia mic au hivi hivi tu, atakuwa anakuja. Lakini pia tufuateni katika mujibu wa misingi ya sunna. Maana nimeona katika mihadhara mingi ukisimama mtu kutoa nafasi ya maswali, mtu kabla ya kuuliza anaanza kutoa salamu. Assalamu alaikum. Mimi sipatai, lakini nataka dalili katika hili. Kama mtu ana ushahidi kwamba atazungumza, alafu kimaliza hapo hapo mtu akuuliza swali, atoe salamu kwanza. Utaratibu huu ulikuwepo, ulikuwa ukifanyika au ni mazoea? Kama hakuna dalili, tafadhali nyamaza kimya. Uliza swali tu moja kwa moja. Kama uko nayo, ilete alafu ndio utoe salamu. Au toa salamu alafu lete dalili. Hii ni tambihi kwa wote. Naam Sheikh. Sauti yako yasikika kiasi ambacho unahitaji mic. Mimi naitwa Sherali Hussein. Jai. Salamu. Niko kwenye mada lakini kwa kuwa nilifunga sana, ninachelea. Utaniambia niko kwenye mada au nje? Barakallahu fiki. Wadamu ni kwamba tunawauliza maswali Mashia kwamba iweje aliye mbaya wa Ali mwenyewe amwezeshe binti yake kama ulivyosema pale, lakini wao mara nyingi wanakataa. Je, na kitabu chochote cha Kishia kama ulivyosema mwanzo kwamba waweza kuwa na kauli hii kisha wakapinga katika kauli hii? Naam, si kimoja tu, kuna vitabu vingi tu. Hapo nje kuna masanduku ya vitabu. Niwaambia msiviteremshe ile itakapokuwa imehitajika. Unafahamu, kwa jana tutembea navyo kwa akiba baadhi ya vitabu. Kwa hiyo vile ambavyo naona viko karibu karibu hapa ndio navileta. Kuna kitabu niko nacho katika mjalada miwili kinaitwa I'lamul Wara bi Aimmatil Huda, au kwa lugha nyingine kinaitwa Siratul Ma'sumin cha Tabarsi, mmoja katika wanachuoni wa Kishia. Haya ameyathibitisha alipokuwa akimelezea wasifu Ali bin Abi Talib na watoto wake 27. Ali bin Abi Talib alikuwa na watoto 27. Sasa ngoja la tumtume mtu akachukua vile vitabu. Enda katika box, kuna box imekuja hapo. Ndio dimeni, rangi ya kaki. Naam, swali jingine. Ikija tutasoma hiyo habari. Naam. Kule. Naam. Nanyua sauti sana ili watu wasikie. Tunaonyesha kwamba Ushia ulianza baada ya yani katika kipindi cha Mtume, lakini hatuambia madhehebu mengine yameanza lini, kwa sababu kile kangalia na madhehebu mengine yameanza karne ya tano. baada ya mtume kufariki, na utaendelea na wewe kabla kujianza hii ibada ya kufariki. Jeje asema tumemueleza hapo kwamba ushia umeanza lini, lakini hatukuelezea madhehebu mengine yameanza lini. Maana kuna madhehebu mengine yameanza karne ya 5 na kuna mengine yameanza hii karne ya 21. Unafahamu? Mengine karne ya 20. Sasa anasema uje tuelezea wewe madhehebu yako yalianza lini, lakini kama ulikuwa kwa makini kabisa katika mhadhara wetu, sisi leo tutakuwa nyambua mashia, si madhehebu nyingine. Kwa moja mathala tungezungumza labda historia ya vyanzo vya madhehebu ya Kiislamu au madhehebu yanayohusishwa na Uislamu, tukaanza kuyataja madhehebu fulani, kila moja tukataja na historia yake. Alafu ingekuwa hayo mengine sasa hatukuyataja yameanza lini, tukataja moja tu, ingekuwa ni makosa, au sio jamani? Ninyi si wanachuo bwana, mnaelewa kinachozungumza. Sisi tunazungumzia ushia hapa, hatuko kuzungumzia uibadi wala ahli sunna wala siyo fulani wala fulani wala fulani. Sisi leo tuko na Shia, ndio mazungumzo yetu leo. Kama mna maswali katika mada ulizeni, hamna, tumemaliza. Mnanielewa? Eh. Naam. Mimi kwa jina la Mungu nitakwenda. Kitu ambacho nilikufahamu kwamba kama si kupote vibaya au kama sikukosea katika njia ambayo tunaona kwamba huyu nani Abdullah ibn Saba al-Himyari al-Yahudi huyu katika maelezo yake kwamba alikuwa akimfunza mtu mmoja ambaye alikuwa anaitwa Yoshua, ambaye alikuwa katika kipindi cha nabii Musa. Sasa mimi nataka kujua, je, wakati huyu Yoshua alipokuwa akimfunza na huyu nani Saba, alikuwa tayari kwa kuhuyu Saba na Yoshua pamoja, na huyu Saba alishi kwa kipindi gani? Na kama haikuwa hivyo, je, huyu Yoshua Saba labda kufika kipindi cha Musa mpaka Isa mpaka kufamu, je, huyu Yoshua alikuwa na sosi gani ambazo zilizomwezesha kwenye kumfukuza huyu Saba kwenye kumfukuza Yoshua, alafu akaja akamnasibisha na Abii? Nimekuelewa swali lako. Kwanza nakufahamisha kwamba Yusha ibn Nun ambaye ni Joshua mwana wa Nuni, huyu ndiye alikuwa mrithi wa Musa baada ya kuondoka Musa na kuondoka Harun, maana alitangulia kufariki Musa alayhi salatu wassalam wakati Banu Israili wako katika mahangaiko, wakati wa tii walipopigwa adhabu ya kuzunguka katika kutangatanga katika miji. Musa alifariki kwenye kipindi kile, kisha baadaye akaja kafariki Harun, na baada ya hapo wakaingia katika ardhi al-muqaddasa. Pale Allah alipoambia Musa, alipoambia qaumi dukhulu al-ardh al-muqaddasa allati kataba Allahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin, wakakataa. Waliambiwa walikuwa waingia katika ardhi ya Filistini, wakakataa. Sasa wakapigwa na tii, wakahangaika, lakini baada ya kuondoka manabii hao, Joshua Yusha ibn Nun akaingia nao katika ardhi al-muqaddasa. Kwa hiyo akawa ni kama mkombozi wao wana wa Israeli kwa wakati ule. Na hiyo ilikuwa ni baada ya Musa alayhisalatu wassalam kuwatoa wana wa Israeli Misri. Simamisha swali lako kwanza, ngoja nimalize. Baada ya kuwatoa wana Israeli Misri na kuwavusha bahari kurudi katika ardhi yao ya zamani, kwa sababu asili yao ilitokea huku, lakini Nabiullah Yaqub pamoja na dhuria yake watoto wake ambao ni wana wa Israel walivuka kwenda Misri wakimfuata Yusuf alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo kakaa fatra mina zaman mpaka alipokuja Ramsisi thani ambaye ni farao, alipowadhalilisha mpaka kweli alipokwenda mpaka wakatolewa kule. Sasa walitakiwa warudi tena katika ardhi muqaddasa, ardhi ya Palestina, wakakataa na wakarudi, wakarudishwa na Joshua mwana wa Nuni, na wakawa wanamtukuza sana. Na baada ya Joshua ukaja utawala wa kibani Israeli unaoitwa Ahdul Muluk, zama za kifalme, akatawala Nabiullah Daud baada ya kumshinda Jalut, kisha akarithi mwanawe Suleimani ufalme ule, wakaenda kwa mirathi hivyo mpaka mambo yalipoharibika, walipoacha utume, ikaja ahadi ya tashtit, wakagawana mataifa asbat, kila mmoja na taifa lao, kisha ikaja ahadi ya tadhlili na takhdhili. Sasa wakawa wamedhalilishwa na Allah tabaraka wa taala, wakatawalishwa juu yao wengine wasiokuwa wao. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون مباك وكجوا النصارى مرومي ورومي والي نوا وكجوا كتولي وانا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه المهم يشوع لقوان كما مكمبوزي واو ويوانا وإسرائيل لقوان wakimkweza na wakimnyanyua juu wakimpa sifa za uungu kama vile walivyompa sifa za uungu nani Uzair wakasema ibnullah kwa sababu wana wa Israel wale Wayahudi walisahau Taurat ikawa Allah aliwapiga dharba moja hawajui Taurat na wakitafuta vitabu hawavioni na vifuani haimo Uzair akahangaika alikuwa anakwenda kusoma sasa ngoja nikatafute elimu nikasome mahali ilipo Taurat Allah akamletea malaika akamfunza Taurat akaijua Taurat ha alipoijua akawa anakuja kuwasomea wana wa Israeli wakashangaa akasema hapana huyu ni mwana wa Mungu wakasema Uzair ni mwana wa Mungu kwa hiyo huyu Abdullah ibn Saba alikuja baadaye alikuwa yuko Yemen yeye ni katika Wayahudi waliohamia Yemen maana kwa Wayahudi wako Yemen mpaka leo wapo sehemu za Saada na sehemu nyingine kwa hiyo yeye alikuwa ni katika Wayahudi wa Yemen kutoka Sanaa na Saba ni jina la mji Kingdom of Sheba Saba inaitwa na sura katika Qur'ani kwa ipo sura Saba kwa hiyo mtu ananasibishwa na mji ule lakini yeye ni Wayahudi wa Himyari kabila la Himyari wa Himyaru ta'ti bi mimin ka khabar laysa min albirr siyamu fi msafar kabila la Himyari tumefahamu kwa hiyo yeye alikuwa akimkweza Joshua sasa akutosheka alipoingia katika Uislamu sasa wallahu aalam aliingia kwenye kwa Uislamu kiukweli kweli hasa kwa maana ataka Uislamu au aliingia kwa Uislamu kwa kujivika vazi la Uislamu lakini alitaka kuleta Uyahudi ndani ya Uislamu maana kuna mtu mwingine anaweza kusilimu lakini ikawa zile itikadi zake alizokuwa nazo huko nyuma hakuzivua kwa kuwa hakupata mafundisho sahihi ya kumvua itikadi zake na mila zake sasa wallahu aalam ilikuwa lengo lake ni baya na nia yake mbaya au lengo lake ni zuri lakini matendo aliyofanya ni mabaya akafikia kumtukuza Ali na kumuita Mungu na haya sikusema mimi wanaosema ni nani ni mashia kwenye vitabu vyao mpaka kufikia haya yaliyofikia kusema kwamba Ali hakufa yuko mbinguni radi ni sauti yake ni kadha kwamba Ali ni Mungu na kweli alisema Ali ni Mungu Abdullah ibn Saba Ali ibn Abi Talib akawakamata wafuasi wake akawaingiza katika mashimo ya kwenye moto kama anavyosema mwenye kitabu mikesha pesha watu Ali katika maneno aliyosema anasema lamma raaitu al-amra amran munkara ajjastu nari wa da'awtu qambara nilipoona jambo limeshakuwa ni jambo la munkar nikauwasha moto nikamuita qambar qambar ni mtumwa wake alikuwa ni mtumwa wake Ali ibn Abi Talib fanya kazi wake akiitwa qambar akamwambia qambar kamata ingiza kwenye moto ikawa anawachoma kwa moto wengine alipoacha kama alitaka kuwatisha kawachoma hao wengine akawaacha wale waliobakishwa hai wakaulizwa mnasemaje wakasema tumeamini al-an tumeamini kwamba wewe ni Mungu kweli kwa sababu la yu'adhibu bin-nar illa rabbun nar hawezi kuadhibu kwa moto isipokuwa Mungu aliumba moto haya ni mateso ambayo aliyapata Ali ibn Abi Talib na watu hawa waovu wafuasi wa Abdullah ibn Saba Muulizaji wa kwanza aliuliza akasema wewe unatambia kwamba Ali ibn Abi Talib alimuozesha mtoto wake nani Ummu Kulthum akamuozesha Umar sasa je hili wewe una ushahidi nani kutoka kwenye vitabu vyao alijawabu na'am kitabu I'lamul Wara bi Alamil Huda cha Aminul Islam al-Sheikh Abu Ali al-Fadl ibn al-Hasan al-Tabarsi من اعلام القرن السادس الهجري من وحوني وقرن السته هجريه انا اسمع maneno haya yafuatayo katika juzuu ya kwanza ukurasa wa 2397 katika ukurasa wa 395 ameka albabu alkhamis mlango wa 5 fi dhikri auladi amiri almu'minin alayhi salam wa adadihim wa asma'ihim mlango wa 5 katika kutaja watoto wa amiri almu'minin alayhi salam na idadi yao na majina yao ya katika akataja majina yao katika aliwataja katika watoto wake kuna Uthmani kuna Abu Bakar kuna Umar Mayunga amepinga wazi anasema hakuna majina hayo sisi tutamtaki kwa pesa unasa kufa yani huyo mwanachuoni wa zamani anasema hayo hakuna maana yake yeye tulimjadili kuhusu kwa nini abadilisha jina wewe utajibadilisha vipi jina kutoka jina la Umar kwa jina Ali kwa mantiki gani babako na mamako wamekuita Umar? Wewe wasema hapana, mimi Ali. Je, una vigezo vyovyote? Kama ni ushia, basi Ali bin Abi Talib watoto wake amewaita kwa majina ya Abubakar na Umar na Uthman. Inakuwaje wewe unabadili majina? Akajibu pia umundani kwa majibu ya ovyo ovyo. Lakini kitabu cha Zawu la Safifa akiandika juzi juzi, hata miezi miwili haijafika, na sisi tuwajibu pale tuandika Zawu la Abdullah bin Saba. Akileta matunda ya Safifa, sileta matunda ya Abdullah bin Saba insha Allah. Sasa katika watoto waliwataja, akasema wa amma ummu kulthum, kwa sababu katika watoto waliwataja hapa watoto wake ni Zainab as-Sughra al-mukanna bi ummi kulthum wa ummuhum Fatima al-Batuli alayha salam. Kuna kitu nilikuwa cha kuchekesha kidogo, lakini naona kwanza tuende katika nukta, mtashangaa watu wana maajabu sana. Haya, kawataji wale watoto mpaka akaanza kumtaja mmoja mmoja sasa. Ama fulani, ama fulani, ama fulani. Sasa amma ummu kulthum, asema wa amma ummu kulthum. Na anaweza kusoma Kiarabu hapa, asome kule. Fahiya allati tazawwajaha Umar ibn al-Khattab. Yeye ndiye ambaye ameolewa na Umar ibn al-Khattab. Asema qala ashabuna, wenzetu wanasema إنه عليه السلام إنما زوجها منه بعد مدافعة كثيرة وامتناع شديد واعتلال عليه بشيء بعد شيء حتى ألجأته الضرورة إلى أن رد أمرها إلى العباس بن عبد المطلب فزوجها إياه. أنا سمع وينزيت وأنا سمع وينزيت يعني كتك مشي وأنا سمع كما يلي علي بن أبي طالب amemuozesha Umar Omar baada ya msukumo mkubwa, na yeye mwenyewe kujizuia sana na kutoa sababu nyingi, kila anataja taja ila bwana hapana, haiwezekani kwa sababu hiki, mpaka ikampelekea dharura, yani akaona kwamba sasa sina namna ile nimuozeshe baradhuli hili au ifedhuli hili, nitaniozesha vipi? Akamwambia basi mimi nenda kwa Abbas, Abbas bin Abdul Muttalib, ami yake Ali bin Abi Talib. Yani akataka kukwepa kwamba Ali hajamuozesha, kaozeshwa na babu yake. Angalia ujinga huo. Ali hajamuozesha, babu yake ndo kamuozesha. Allahu musta'an. Kwa hiyo Ali alifanya kushukumwa na kushukwa na Umar, mpaka akamwambia basi nenda kwa Abbas. Abbas akamuozesha. Ala kuli hali, Umm Kulthum binti wa Ali kaozeshwa Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Na hili ni jambo ambalo hawawezi kulipinga ila watu kama kina Mayunga, ambao wanajua kwamba wewe huwezi kupata kitabu kama hiki. Utakipata wapi? Hebu niambie. Kwa hiyo hakuna, hakuna hiyo. Kabisa kabisa, sisi tunasema hakuna. Hakuna vipi? Na wewe mwanachuoni wenu wa karne ya 6 na kuna wengine kabla ya hapo washaeleza mambo hayo. Wewe unasema hakuna, hakuna vipi? Allahu almustaan. Kwa hiyo umeridhika? Au hata kutoa kopi kabisa ya kitabu? Hiko, hiki hapa. Naam. Nyanyua sauti. Nyanyua sauti ili rekodi zinasi pia. Na watu wasirudie rudie maswali. Naam. Aliendelea na harakati hizo. Aliendelea na harakati hizo. Kwanza nataka ifahamike kwamba katika wakati wa Ali bin Abi Talib tayari kulikuwa anaishi katika kipindi cha upinzani. Kuna maadui wa sampuli nyingi. Kwa miongoni mwa maadui hao ni watu waliojidhihirisha kwamba ni katika yeye. Hawa kina Abdullah bin Saba, lakini wana malengo yao. Na kulikuwa na makhawari ambao walikuwa wao wanakifanya chokochoko kila wakati na wakiua watu, mpaka Ali bin Abi Talib akafunga safari kwenda kupigana nao katika sehemu ya Naharawan. Na huku kuna jeshi la Muawiya ibn Abi Sufyan, ambaye yeye hakubaliani na utawala wa Ali bin Abi Talib kabisa. Yeye hakukubali kuchukua bai'a kutokana na sababu ambazo zinatajwa katika historia. Moja katika hiyo, akitaka wale waliomuua Uthman wasimamishwe hudud, ambao ni hili kundi la kina Abdullah bin Saba. Kwa hiyo Ali bin Abi Talib kwa wastani ni kwamba alikuwa amezingirwa na mambo mengi, Kwa hiyo wao wakawa wamekimbilia mbali sehemu za madai, na ikawa anaeleza itikadi zake kwa siri. Ndakujibu swali lako ile mwisho. Kwa nini? Kwa sababu katika swala lolote lile linahitaji, katika mambo ya dini inahitaji dalili. Sisi tuna dalili, mtu anapoingia atoe salamu, akitoka mkikutana hapo, kenda hivi mkutana tena na salamu zitakazotolewa na kwa wingi. Lakini hakuna ushahidi wa kwamba tunapokaa pamoja tuzungumza, vipi bwana, habari za siku, nzuri tu, salamu salama, vipi jamaa, jambo wale. Bwana asalamu alaykum. Nina swali nataka kuuliza. Sasa wanijeukia unanipa salamu kwa sababu una swali. Utaratibu wa kutoa salamu, kutoa kuuliza swali ndio nasema mmeupata wapi? Sasa mimi nataka dalili kwenu nyinyi. Wewe unataka dalili kutoka kwangu. Kinyume cha mambo hicho. Unafahamu? Na hadithi as-salamu qabla al-kalam, ili ni hadithi maudhu' ametaja Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala katika Dha'iful Jami'. Na ile man bada as-salam qabla al-kalam, man bada al-kalam qabla as-salam fala tujibuhu, hii ni hadithi inafahamika, kazi yake kwamba ni mtu pale anapokuwa anakuja anauliza tu, vipi jamani, nyumba fulani hivi na hivi, haja tu salamu, msimjibu mtu huyo. Unafahamu? Lakini hatujaona kwamba sahaba walikuwa kikana Mtume swalla Allahu alayhi wasallam wanazungumza wakati kufika maswali, wao wanatoa salamu. Ndio hiyo ilikuwa nataka ushahidi wake sasa. Kwa hiyo je, mashia walikuwa wakimwamini Ali au walikuwa hawamwamini Ali? Mimi nasema kitu kimoja. Unaona hiki kitabu? Hiki kitabu nimekiandika kwa jina la Uyahudi nyuma ya pazia la Ahlul Bait. Uyahudi, mwandishi ni mimi. Uyahudi, Uyahudi nyuma ya pazia la Ahlul Bait. Maana yake na mantiki yake ni kwamba Shia wanawatumia Ahlul Bait kama pazia lao la kujifichia. Lakini nyuma yake kuna Uyahudi. Sasa wao wanajifanya kama vile wadhihirisha mapenzi kwa Ali na Hassan na Hussein kwa ajili ya kutaka kumtukana, kuwatukana maswahaba, kuwakufurisha, kujifanya kwamba wao wako pamoja na nani? Na Ahlul Bait. Lakini Ahlul Bait wanawakataa. Ali bin Abi Talib anawakataa katika hili. Msimamo wake dhidi ya maswahaba anawakataa. Msimamo wake dhidi ya ghulati Ali anawakataa. Ukitazama msimamo Ali na msimamo wao ni tofauti. Ni kwamba tunapata tafsiri kwamba kumbe hawa wataka kujifunika tu kwa pazia la Ahlul Bait, lakini nyuma yake kuna Uyahudi. Tumenifahamu? Kwa hiyo wao wanajua wazi kwamba Ali bin Abi Talib hayuko hivyo. Sio wote. Hawa wengine wa kawaida wao wanaona kwamba huu ndio kutoka kwa Ali bin Abi Talib. Na katika maelezo tutakofuatia insha Allah, tutajaribu kuelezea Ahlul Bait ni kina nani. Alafu na namna wao wanapojichanganya katika suala hili na namna wanavyowatumia kama ngao yao ya kutaka kufikia katika malengo yao. Hili inshallah tutafafanua katika muhadhara utakaofuatia pia vile vile mambo ya itikadi. Unafahamu? Haya. Naam Sheikh. Mnapouliza nyanyueni sauti zenu ili tusikadiri maswali, na kuna vitu vya kuna sauti hapa. Ndio. Uliza, ya siyo njia mada tu. Kwa upande kilo, upande wa kina akhwati, wao maswali yao wataandika. Maswali yao yatakuwa kwa njia ya kuandika, kwa hiyo hawaja nyuma nafasi ya kuuliza. Na, mendelea. Swali la kwanza, katika yale uliyofanya chimbuko na mashia, mbona mwakaulizao Shia Sasa simama hivi hivyo, nitaje swali la kwanza. Kwanza swali la kwanza. Sasa maswali haya nadhani yalikuwa yanastahili zaidi kuulizwa wao. Kama tunakaa katika meza ya mjadala, tuwaulize wao hivi, na mantiki gani kuzungumza ibara kama hizi kwamba Mtume swalla Allahu alayhi wasallam amepanda mbegu ya Uislamu na mbegu ya Ushia bega kwa bega, sawa kwa sawa, kuonyesha kwamba ni mbegu mbili ambazo Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alizipanda na akawa anazimwagilia maji na kuzikuza mpaka zikatoa maua, zikakua na zikatoa maua katika uhai wake, na baada ya kifo chake zikazaa matunda. Pia alikuwa anatakana kujua matunda hayo ni matunda gani. Alafu je, mbegu hizi mbili zimezaa mti mmoja? Hili ni swali nilikuwa nimeelekeza kwao. Sasa nashangaa tena unanielekeza kwangu. Yaani wewe ukikutana na Mashia, mathalan ukikutana na Shia, muonyeshe hiki kitabu. Tunaelewa Kiswahili pia. Misingi asili ya Shia na misingi yake. Mbona hapa mimi sielewi? Leta ufafanuzi. Mnakusudia nini? Mnakusudia nini? Alafu sehemu nyingine inaonekana kwamba huyu Abu Bakar na Umar ambao walikuwa makhalifa waliufuata ule Uislamu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Ali kwa hilo akahurika akakubali kutoa baia na akajisalimisha kwao. Umeifahamu? Kwa hiyo hapa pia pana maswali ya kujiuliza. Je, ni ule Uislamu wa Shia ambao walikuwa ameuasisi Ali na Mtume sallallahu alaihi wasallam, au ni Uislamu upi ule Uislamu wa Bani Umayya kama wanavyosema wao? Kwa hiyo haya yote mimi nakupeni kama maswali ya kukabiliana wao, sio wewe ulete kwangu. Sasa nani mianzisha mimi maswali haya? Mbona uliza mimi tena? Ah, mimi nataka wao watie jamba jamba kama wanavyosema. Eh? Tia moto na mnai matumbo moto. Hawana maswali katika haya. Hawawezi kujibu maswali. Ndio maana hiki kitabu zao la Satifa, yale maswali yote niliyopiga katika kitabu hiki, huyu mzee ameshindwa kuyajibu. Yale maswali ya msingi kabisa ambayo mimi nimetaja kwenye kitabu Itikadi ya Shia na Sharia juu ya Qur'an. Ameandika ili iambiwe tu kitabu kimejibiwa. Lakini wallahi ameshindwa kuleta hoja yoyote ya kupinga yale ambayo mimi nimeyasema. Akazungumza mambo mengine. Maswahaba, Umar alikuwa kinywa pombe, sijui nani akafanya hivi, Aisha akafanya hivi. Sijui kuendelea utume, mimi sio Umar, hata serikali ya Jamhuri ya Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pia yajua. Sijui kufanyaje. Yaani vitu kipumbavu kaandika huko. Ile mada ya msingi yeye kaikimbia. Sasa hii ndio kheri sasa ya mtu kufunguka akili na maarifa na kujua kuhoji. Mtu unampa silaha za kuweza kuhoji ili asitetereke katika imani. Umeelewa? Hii ndio asili ya mimi kama nasema alafu nauliza maswali. Nasema alafu nauliza maswali. Ili wewe upate upeo wa kuuliza kama hivyo. Kwa hiyo nawaambia tena, yale maswali ninayouliza mimi msirudishe tena kwangu. Wapelekeni wao. Naam. Naam, hili swali zuri pia. Hili ni swala ambalo mimi nilikuwa natarajia wakati nikizungumza kina nani Ahlul Bait. Nilikuwa nizungumze pointi hiyo, kina nani Ahlul Bait ambao wao Mashia wanaitakidi kwamba hao ndio wafaa kufuatwa. Alafu na baada ya hapo zile dalili zao na vile vitabu vyao vinavyozungumza na ikhtilafu zao zilizotokea. Kuonyesha kwamba jambo hili halitoki kwa wahi, Mashia wametofautiana kwenye makundi mengi sana. Kuna baadhi ya maulama wamefikisha makundi zaidi ya 70. Lakini makundi ya msingi kabisa ambayo pia alikuwa niko nayo hapa nataka kuyataja, lakini nikaona kwamba nitakapozungumza Ahlul Bait na maimamu wao, yani Shia na wale maimamu wa Ahlul Bait wanaita maimamu, nitakuja kulizungumzia swala hili. Mfano kuna Shia Ismailia, nataja kwa ufupi. Ismailia wao wanadai kwamba imamu baada ya Jaafar as-Sadiq, kwa sababu lazima ufahamu kuna imamu anaitwa Jaafar as-Sadiq. Imamu wangapi huyo? Imamu wa sita. Wa kwanza Ali bin Abi Talib, wa pili Al-Hasan bin Ali, wa tatu Al-Husayn bin Ali, wa nne ni Ali bin Husayn maarufu alikana kwa jina la Zainul Abidin, wa tano Muhammad bin Ali maarufu kwa jina la Muhammad al-Baqir, wa sita ni huyu Jaafar ibn Muhammad bin Ali bin Husayn bin Ali bin Abi Talib maarufu kwa jina la Jaafar as-Sadiq Abu Abdullah. Sasa huyu Jaafar as-Sadiq alikuwa mtoto wake mkubwa akiitwa Ismail. Mtoto wake mkubwa anaitwa Ismail. Na mtoto wake mwingine anaitwa Musa. Huyu ni mdogo wake Ismail. Mwenye gari nambari T321 BMM. Anatakiwa aondoshe gari yake pale ilipo. Kwa hiyo Ismail kasi, mnaona msomo muda mrefu. Ismail ni mtoto wa Jaafar Sadiq, ndio mtoto mkubwa. Na wao wanasema uimamu unakwenda kwa mtoto mkubwa. Musa al-Kadhim ibn Jaafar ibn Muhammad ibn Ali ibn Hussein ibn Ali ibn Abi Talib, maarufu kwa Musa al-Kadhim, huyu ndiye ambaye Shia Ithna Ashariyya wanasema ni imamu baada ya Jaafar. Ismaili wanasema hapana. Kwa nini umeupeleka uimamu kwa nani? Kwa Musa badala ya Ismail. Wanasema wao kwamba Ismail alifariki katika uhai wa baba yake, kwa sababu Ismail alifariki katika uhai wa Jaafar as-Sadiq. Jaafar as-Sadiq akahuzunika sana, wanasema huyo alifariki. Wakasema naam, hata kama alifariki, lakini anaye mwanawe Muhammad. Kwa hiyo baada ya kutoka kwa nani, kwa Jaafar, ukhalifa ulikuwa unakwenda kwa mwanawe mkubwa Ismail, na maadamu alifariki basi atachukua nafasi yake mwanawe Muhammad ibn Ismail. Sasa hawa wakaitwa Ismailia. Katika kundi la Ismailia wakazalikana Karamita, wakazalikana Hashashun, Fatimiyun, wale waliotawala Masri ambao kwa jina maarufu Ubaidiyun, Zanadika na Adruz, Druz wa Syria pamoja na Nusairia, walizalikana kutokana na poti hili la Ismailia. Wana mambo ya ajabu sana. Na sasa sisi hatuzungumzii Ismailia. Kundi la pili ni Zaidia, ambao ni wafuasi wa Zaid ibn Ali ibn Hussein ibn Ali ibn Abi Talib. Zaidi ibn Ali ibn Abi Talib ibn Ali ibn Hussein, yeye walimtenga, wakamkataa Mashia, walimtenga baada ya kuulizwa kuhusu Abu Bakari na Umar radiyallahu anhuma. Yaka alipoulizwa wasemaje kuhusu Abu Bakar na Umar, akasema radiyallahu anhuma farafadhuhu, farafadhahu qawmuhu, jamaa zake wakamkataa, fasummu rafidha. Ndio maana leo mpaka leo wanaitwa rafidha. Kwa hiyo wale waliomkataa Zaid bin Ali, ambaye huyu na nani na Muhammad bin Ali ni ndugu, baba mmoja, baba yao ni Ali bin Hussein Zainul Abidin. Lakini kwa sababu huyu tu alisema Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar na Umar radhiyallahu anhuma, farafadhahu qawmuhu fasummu rafidha, jamaa zake wakamkataa wakaitwa rafidha. Na hao waliomkubali wakamfuata wakaitwa Zaidiyya, yani wafuasi wa Zaid. Na hili ni kundi la Shia wengi ambao wako Yemen. Hawa wanaukubali ukhalifa wa Abu Bakar na Umar, lakini wanamsema vibaya Uthman. Lakini wao wanaukubali ukhalifa wao, na lakini wanasema pamoja na hayo Ali alikuwa ndo ana haki zaidi, lakini pia yafaa kuongozwa na mtu mafdhul ala al-fadil. Pamoja na kwamba mtu bora yupo, lakini yule aliyezidiwa ubora pia anaweza akamuongoza mtu bora. Yani hawa pamoja na kwamba Ali ni bora zaidi kuliko hawa, lakini pia hawana neno. Huo ndio msimamo wa Zaidi. Sasa mimi sikutaka kuyataja hayo, alafu kuna Fatiha na wengineo. Kwa hiyo inshallah tutakapokuja kutaja namna wanapogongana kuhusu maimamu, kuonekana kwamba jambo hili ni hawa, tutaje kutaja madhehebu hizi kama 3 4 5 hivi. Na migongana yao kila anapokufa imamu wao. Haya, ni sababu gani wamewataja hawa wanne? Hili pia ni swali watakiwa waulizwe wao. Tena kuongeza na swali jingine. Sasa waulize kama ikiwa wameritadi watu wote kwa mujibu wa ripoti iliyotaja Ni'matullah al-Jazairi kwamba Ali alayhi salamu amesema hivyo, Je, masahaba hawa wengine, hawa kina Ali, wakina Fatima, kina Hassan, kina Hussein, wakina na wengine katika masahaba, mnasemaje kuhusu hao? Na wao ni katika hao waliorithi? Mashia sema wako wengine pia wazuri ambao walishirikiana Ali bin Abi Talib karibu masahaba 200, lakini Ali asema hivi, watu wote walirithi, wakabaki watu wanne tu. Je, wengine nao wote kapokuwa hata kama baki watu 100, lakini Mtume SAW hakuna masahaba 100 tu, wengine wote walikwenda wapi? Mfahamu? Kwa hiyo haya ni maswali ambayo yanaonekana yarudi kwao. Naam. Nimekuelewa vizuri sana. Sawa. Swala la pili ni mchango. Naomba nikwe mchango. Sheikh kutoka Mbali. Sisi wako Magomeni na Yakobo huko huko ndio kuna zao la masuni kuhamia Ushia. Na kuomba Sheikh wangu harakati hii sisi hapa. Nadhani tumeshuhudia wote mwezi uliopita TGC. Kifo cha Hussein kilipo adhimishwa Dar es Salaam na vijana wa Ushia wa Pakisuni walikuwa wengi. Na ikaandikwa kwenye kichwa cha habari kisima ona kweli kwamba Waislamu waadhimisha kifo cha Hussein leo Tanzania. Sisi aliandikwa Waislamu huko ndio wingi wa watu zetu na kuondoka sana. Tunakuomba uniokushe. Ni yako na mzuri. Una msikiti? Maeneo hayo. Una msikiti? Wewe una msikiti? Mimi muumini. Ah, sasa tatizo kwenye msikiti yao. Ala kulli hal. Kuhusu swala ile swali, mimi alhamdulillah swala hilo mimi niko tayari nalo, yani kuhusu masuala ya Ushia nimejisabilia roho yangu kutoka, lakini nitapambana nao imma kwa imma inshallah, kwa sababu ni watu wanafujuri kidogo, wanaweza kutumia umafia, lakini sisi tuko kwenye dini, tufa katika njia tukafe wapi? Kwa hiyo tutapambana katika swala hili kwa mujibu wa hoja, na kuna mambo mengi ya kuwauliza. Hata siku moja nilifanya muhadhara mmoja nikasema maswali yasiojibika kwa Shia, na kweli hayakujibika. Matokeo yake wakaja wakawa wanatukana. Tukana tu. Mpaka hivi vitabu vingine nasema, "Sio vitabu vyetu hivyo." Yaani uhuni. Sasa hili katika swala mambo ya Shia, mimi sina wasiwasi nalo. Mimi swala mimi niko tayari nalo. Hilo ni moja. Swali la pili ni kuhusu Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib kwa mujibu wa riwaya, yeye hakutoa bai'a kwanza, kuna riwaya inasema hivyo, akiwalaumu kwamba yeye hakushirikishwa katika hili. Na pia kuna kauli zinazosema kwamba hakukuwa na ulazima kwamba lazima Ali naye atoe bai'a, bali wale watu waliohudhuria na wakampa bai'a Abu Bakar na Umar walitosha, kama anavyosema yeye mwenyewe, ma kana lilghaibi an yarudda, yani ma kana lishahidi an yakhtara wala lilghaibi an yarudda. Hakuwa mtu aliyehudhuria kuwa na khiari, na wale ambao hawakuwepo hawakuwa na nafasi ya kukataa. Yeye amezungumza maneno haya. Kwa hiyo na hivyo hivyo ikachukuliwa hivyo kwamba haikuwa tena na haja ya Ali bin Abi Talib na yeye kumlazimisha lazima achukue bai'a. Bali kilichofanyika ni kwamba watu, baadhi ya watu walianza kutia maneno kwamba mbona Ali bin Abi Talib hajatoa bai'a, na pakawa na maneno maneno. Jambo ambalo lilimlazimisha khalifa Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu kumfikisha au kumfikishia ujumbe Ali bin Abi Talib wa kutoa bai'a. Ameeleza al-Imam Ibn Kathiri katika kitabu chake Al-Bidayah wa Nihaya na mingineo katika wanachuoni wa tarikh na sira, kwamba akapelekwa ujumbe na yeye akawa yuko tayari kuchukua bai'a, lakini akamwambia Abu Bakar al-Siddiq radhiyallahu anhu, tukutane msikitini baada ya dhuhuri. Na kweli watoto kukusanyika baada ya dhuhuri msikitini, na Ali akenda mwenyewe, akenda akachukua bai'a kule. Sasa angalia mashia wanavyozungumza tukio hili, wao hawasemi kwamba Ali bin Abi Talib alikwenda mwenyewe kwa hiari yake kuchukua kutoa mkono wa utiifu kwa Abu Bakar. Sikiliza kwenye kitabu Mekesha ya Peshawari anavyosema, ukurasa wa 200 hadi 201 na 202 na 203. Kuna vipande vipande hapa, sitapenda kuvinukuu vyote kwa sababu kinachukua muda mrefu. Mpaka 205 pia kuna maneno ambayo nitaunganisha hapo. Anasema katika kitabu cha habari ukurasa wa 200, Ali aburuzwa kutoka nyumbani kwake na nyumba yake ikachomwa moto. Ali aliburuzwa kutoka nyumbani kwake na nyumba yake ikachomwa moto. Hapa niliuliza maswali mengi sana, na nyinyi pia nadhani mtapata maswali ya kujiuliza kuhusu Ali bin Abi Talib ni nani. Maana wao wanapomzungumza Ali bin Abi Talib wanasema kwamba karibu vita vyote alipigana peke yake. Yaani maswahaba walikuwa waoga, yeye alikuwa ni mtu miqdam, anasonga mbele tu, anachinja tu, katilul kafara, alikuwa ni muuaji wa wale wa kafiri. Ukisoma kisa cha Ahzab alipopambana na Amr bin Abdi Hud, tunasikia wanavyoeleza habari zake kwamba alipokutana na ule Mkureshi Amr bin Abdi Hud, walipambana muda mrefu na Ali akampindua, akamchemba huko na huko, akampeleka, akamuingiza katika kona, akamwasha upanga. Palitimka vumbi pale masaa kadhaa, kama limepita buldoza vilikachimbua. Shujaa huyo, sasa shujaa huyo anakwenda kuburuzwa. Sasa sikiliza maneno. Asema, waheshimiwa mliohudhuria, mnawashutumu mashia mkijaribu kuficha makosa ya viongozi wenu waliotangulia. Mnasema kwamba hadithi hizi zimebuniwa na mashia. Ukweli ni kwamba kwa amri ya Abu Bakar, Omari na wenzake walikwenda nyumbani kwa Ali, wakamtisha kwa upanga, wakamburuza mpaka msikitini, na wakamlazimisha kula kiapo cha utii kwa Abu Bakar. Ukweli huu umeandikwa na maulamaa wenu wenyewe. Kama mnataka nitakusimulieni. Hatusemi kitu chochote kutoka kwenye vitabu vyetu, tunasema kile mnachosema nyinyi. Hata kuthibitisha kwamba tukio hili litolea, akaburuzwa, Omar amekwenda. Sasa Omar na Ali nani shujaa? Na ulizeni, kwa mujibu wa ripoti hii, Omar na Ali nani shujaa? Kenda mpaka nyumbani kwa Omar, kwa Ali, toka, twende, twende kachukue bai yako. Ali huyo afuata, akatoa bai ya basi, nisameni bahari. Anamwogopa nani? Na Ali ana wafuasi. Haya, pia akasema, akataja baadhi ya riwaya. Na isitoshe sio hilo tu, akasema riwaya kuhusu kuharibika mimba ya Fatima. Ungesoma kitabu Isbatul Wasiya kilichokosana na Abi al-Hasan Ali bin Husayn Mas'udi, mwandishi wa Muruju Dhahabi, aliandika kwa urefu sana kuhusu tukio la siku hiyo. Walimzingira Ali na kuchoma mlango wa nyumba yake, walimburuza kumtoa nje ya nyumba, na wakambana mbora wa wanawake Fatima kati ya mlango na ukuta kwa nguvu sana, kiasi kwamba pale mara ya kwanza niliwaambia nipende kuwachekesha kidogo, ile nukta imekuja hapo, kiasi kwamba Muhsin mtoto wake ambaye alikuwa hajazaliwa akafa kwa mimba yake kuharibika. Mshia, mashia hawakuyabuni mambo haya. Kilichotokea kimehifadhiwa katika kurasa za historia. Kuharibika kwa mimba ni habari za kweli. Hamjaelewa bado? Msiamini. Hamjaelewa. Mwacheka tu, lakini hamjaelewa. Kwa hiyo Omar amekwenda nyumbani kwa Ali bin Abi Talib. Nyumba imechoma moto. Atakwenda kukaa wapi? Ali mwenyewe ameburutwa. Mlango ukachomwa. Mlango huo huo ulichomwa, Omar aliupiga, akaenda kambana nao Fatima radhiallahu anha, binti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akabanwa kwenye mlango na ukuta. Alikuwa na mimba ya mtoto anaitwa Muhsin. Mbona hapo mwacheka sana? Mimba ile ikaharibika. Ali akaenda nyumbani akapeleka kwa kutoa bai'a, akaenda apeleka msikitini. Sasa mimi kitu ninachojiuliza ni kwa maswali yasiyojibika kwa Shia. Nikamwambia sasa huyu mtu anafanya matukio kama haya kwa sababu wao hapa mwisho na maliza sema lao mtume wa Allah angelikuwa bado yuko hai, kwa hakika angeamuru adhabu ya kifo vile vile kwa yule ambaye amemtisha Fatima kiasi kwamba mtoto wake Musi alikufa kwa mimba yake kuharibika. Huyu mtu ambaye alikuwa anataka kuhukumiwa, alikuwa anastahili kuhukumiwa kifo. Hivi ilikuwaje huyu mumewe Ali bin Abi Talib tena ajiamuozeshe binti yake ambaye mama yake ameuliwa katika tukio hili na mtu kabutu huyu? Mimi ni dhaifu sana, siwezi kulinganishwa na Ali bin Abi Talib hata kidogo, sikubali, wataniua wallahi. Hii tunamna hii sampuli yake iko hivi, alafu nije nimuoneshe binti yangu, najua kwamba huyu kanulia mke wangu, alikuja akachoma nyumba. Jamani, sasa tunamsifia Ali bin Abi Talib kwa udhaifu wa kiasi gani? Yaani nataka kusema Waarabu wanamsema wao wanasema hivi, yuridu ayukahilaha fa'awaraha. Yeye alitaka kumtia wanja akamtoboa jicho. Anataka kumsifia Ali ghafla kwa umemdhalilisha. Yaani kama vile mfano mtu anataka kumtia wanja ikawa si wanja tena akamtoboa jicho. Arada yukahilaha fa'awaraha, subhanallah. Kwa hivi ndio habari za mashia wanazozungumza kuhusu bai'a. Bai'a Ali ibn Abi Talib alikwenda mwenyewe kwa khiari yake, na hasa baada ya kusikia maneno na mivumo na hivi na hivi, akaenda kwa khiari yake. Akajisalimisha kama anavyosema huyu Muhammad Hussein al-Kashif al-Ghita, falahu hina ra'a al-khalifatayn katika kitabu as-sulhiyat wa usulaha, wa hina ra'a al-khalifatayn, alipowaona makhalifa wawili, ali khalifa al-awwal wa thani, khalifa wa kwanza na wa pili, badala aqsal juhdi fi nashri kalimati at-tauhid, wametoa juhudi zao za mwisho kabisa katika kulitawanya neno la tauhid, wanajihizi aljunud na kuandaa majeshi, wa tawsi'il futuh na kufungua miji ile futuhat zile za Kiislamu. Alafu tena wala miyastathira, hawa kujipendelea kwamba walikuwa wakifanya mambo kwa dhulma, labda wakichukua mali wakajipendelea wao wenyewe. Wala miyastabidda, hawa kufanya dhulma. Mashia watuambia wale madhalim, ameandika katika tarikha Kiislamu Mayunga Abu Bakari dhalim, wa baya wa salam, alitoa baya na akajisalimisha. Sisi tunasema alitoa baya kabla ya hapo, lakini pia ilipatikana baia ya pili ambayo ilikuwa ni baada ya miezi kadhaa. Hiyo ndio, huo ndio msimamo wa Ahlusunna wal Jamaa. Sasa iwe ni mara ya kwanza au iwe hiyo ni mara ya pili, lakini Ali bin Abi Talib alitoa baia ya kutoa kumpa kafiri, sio? Hapa pana maswali, sasa pana majibu, nataka majibu. Naam. Kisha una swali lingine? Haya, sasa hili ni swala moja zuri sana. mimi nasema miaka mingi sana mashia alikuwa akiwachezea ahli sunna half ground, wakiwachezea nusu uwanja, wakiwashambulia kwenye lango lao kama ni mpira vile. Yaani nimechukua kama mfano wa mpira. Buhari kasema kwenye Buhari hivyo, Tarikh Tabari, wale wanya. Wakati huo vitabu vyao huwezi kuvipata wewe. Ni rahisi. Unaelewa? Walikuwa wakifanya tabia hiyo. Wakinukuu kwamba sisi bwana tuseme sisi bwana kama anavyozungumza hata huyu. Sisi sio sisi, vitabu vyenu vyasema. Hii ni tabia ambayo wao walikuwa wakifanya sana. Lakini wao kitafuta vitabu vyao huvipata. Si rahisi. Ndio maana utakuta utatembea hapa Dar es Salaam na Tanzania kwa ujumla, kwa mashaka wengi tembea katika maktaba zao, wakishia na wakisunni. Vitabu vingi, vitabu vingi hawana vinavyohusu ushia wenyewe. Kwa hiyo wanashindwa kufahamu Shia wanasema nini. Hii ni nukta ya kwanza. Nukta ya pili, ingekuwa ni vizuri sana angekupa mfano mwanawachuoni gani huyo katika ghulat ambaye mimi nimemnukuu, tena katika masala gani. Ni kweli mashia wako makundi mengi, mashia ithna asharia ambao ndio imamia na ndio hao hao wanaitwa jaafaria. Hao ni mmoja, ndio wote majina yao, imamia, ithna asharia, jaafaria na majina mengine, rafidha, lakini ndio hao hao. Pia kuna mashia ismailia na kuna mashia zaidia na kuna mashia wengineo na makundi yao. Makundi yako mengi kusema ukweli. Mimi ninachokifanya, vitabu vyote vilivyokuwa mbele yangu hapa na vingine ambavyo havipo na vinukuu, hakuna hata kitabu kimoja cha maghulati ambao wao wanaita maghulati, kwa sababu mimi nawazingatia wao ithna asharia ni katika ghulati. Mimi itikadi yangu kwamba Shia ithna asharia ni katika ghulati. Kwa hiyo na vitabu ninavyovitumia kuwajibu wao ni vitabu vyao ambavyo ndani yake kuna ghulu. Sasa wao kama wana maghulati wengine wasiokuwa wao, mimi sijawatumia na sina vitabu vyao. Mekesha ya Peshawar kimechapishwa na Itra Foundation Dar es Salaam, Asulushiatu wa Usulu kimechapishwa Irani, sijui Biharul Anwar, sijui vitabu gani, vyote kimechapishwa huko Irani kwa mashia imamia na sio maghulati. Isipokuwa kuna kitu kimoja, wao wanataka kukificha, kukwepa katika hili. Yaani wanataka kujiziba kwamba wao sio. Sasa mimi nilikuwa nataka mifano mitatu au miwili au hata mmoja unaonyesha kwamba huu ni msimamo wa ghulati, lakini mimi nasema wa Shia ithna asharia. Kama wa ghulati Sabaia na wengineo na wataja Sabaia wasema hivi kudhibisha kwamba yuko Abdullah ibn Saba, lakini hawawezi kutaja mfano hata mmoja katika Qur'ani, msimamo kuhusu Qur'ani, kuhusu maswahaba na mengineyo. Yote yanatoka kwenye vitabu vya Shia imamia. Katika kuthibitisha kwamba Shia ithna asharia imamia ni ghulat, kesho insha Allah nitakuja na kitabu kimoja hapa chaitwa Man la yahdhuruhu al-faqih. Man la yahdhuruhu al-faqih ni katika vile vitabu vyao vinne vikubwa wanavyovitegemea mashia. Kabla kusoma kitabu hicho au vitabu hivyo, nitasoma yale anayosema Sharafuddin al-Musawi Abdul Hussein kuhusu vitabu hivyo na anavyovipa wasifu wake. Huyu si katika ghulat, wao wanamzingatia kwamba ni mshia sana. Mwenye kitabu kile katika aliyosema kwamba ni mambo ya uzushi yaliyoletwa na ghulat ndani ya ushia ni shahada ya tatu. Hii ni challenge inayotoa kwa mashia, si hapa Tanzania tu, wawafanyie tarjama hata wale mashia wa Kiirani na wengineo, watutajie ni imamu gani katika maimamu wao wanaosema kwamba ni maimamu wao wanaofuata Ahlul Bait, ni nani katika wao aliongeza shahada ya tatu ima katika adhana au nje ya adhana, wa ashhadu anna aliyan waliyullah, wao wametoa wapi hii? Sasa ukisoma kwenye kitabu cha Man la yahdhuruhu al-faqih ambacho insha Allah kesho tutakihudhurisha, tutasoma leo ndani yake, anasema kwamba hii shahada ya tatu imezushwa na maghulati na mufawidha ndio waliozusha shahada ya tatu, lakini haiko hii. Sasa tutazame sasa hivi hapa Dar es Salaam na Tanzania kwa ujumla. Ni nani aliyeadhini katika shahada yake akasema katika adhana yake wa ashhadu anna aliyan waliullah? Sasa wataukwepa vipi ugulati? Wataukwepa vipi ugulati? Sasa hiyo yote nimetaka kuwapiga chenga watu wasiokuwa na ufahamu. Lakini wallahi hiki ni kitanzi, kila namfurukuta kinazidi kuwa bana. Hawezi kutoka. Hakuna imam ninasema atahaji. Hakuna imam aliyesema hata mmoja katika imamu wao aliyesema kwamba kuna ashhadu anna amira almu'minina hujjatullahi au anna aliyan waliullah. Naaje shia hapa sijathibitisha. Riwaya moja hata mbovu ile siwezekana kabisa. Kama hakuna aina mi aina lakum hadha, mmetoa wapi? Ndio yale tunasema yaliletwa na kutoka nje ya Uislamu, wamekuja nayo kina Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba alikuja na mizigo yake bwana, akawaridhisha watu. Bado mna maswali? Ndio. Sheikh jirani yako hapo. Swali itikadi tumesema hivi tunakugusa kesho. Hapa mazungumzo kuhusu maimamu, yani malaika wameumbwa kwa nuru ya Ali. umekimbia kuna mbali zaidi. Mimi nitakuja na vitabu hapa vinavyothibitisha ulimwengu umeumbwa na nani na viumbe vimeumbwa na nani. Ni mshia ambaye vitabu vyake wanavyoeleza umu, ni kijana wa Shia Mkuwait, na yeye anachukua kwenye kitabu kingine cha Masharikh al-Anwar, kitabu Masharikh al-Anwar niko nacho. Kuna kufuru na usaba yuko wazi. Sasa wao kiambia kwamba hujaelewa, sio hivyo. Yaani kwa maana ile maneno ya kwa dhahiri alafu yana undani. Na ndio maana wao wenyewe pia ndio kusoma habari za mgongano, namna wanavyogongana katika mada zao. Kwa hiyo kuhusu kitabu Nahjul Balagha, sisi Ahlus Sunnah wal Jamaa tunasema kwamba jambo lolote lile ambalo litaegemezwa na kwa mtu yoyote ni lazima ipatikane habari au sanadi ya kueleweka. Ukitoa Qur'ani, habari yoyote hata kama inategemezwa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, huwezi kusema tu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tukwambia sammu lana rijalakum, tutajieni watu wenu, sanadi yako kutoka kwa nani kwa nani. Kwa hiyo kama mwana wachuoni ameandika Bukhari, kama ni Muslim, Abu Daud, Tirmidhi, Ibn Majah, Nasa'i, nani, lazima atueleze kwamba habari hii ameinukuu kutoka kwa nani kwa nani kwa nani, afu angalie tufanye uchunguzi kuhusu wale wapokezi mmoja baada ya mwingine. Al-Sharif al-Radhi, muandishi wa Nahjul Balagha, hana sanadi hiyo. Amekurukuka tu amekusanya kutoka kwa kitabu cha Jahiz, kitabu cha fulani, kitabu cha fulani, fulani wakusanya huku na huku akarundika pale. Akasema Ali, haya huku yagongana yale ya kule na yale ya kule yagongana katikati, katikati hivyo hivyo vurugu mechi. Kuna mgongano mwingi sana huko ndani. Ukiwaambia vipi mbona mgongano? Ah, hapa akasema kwa takia. Lakini sio msimamo wake. Ilimradi kwamba jambo lolote atakalolizungumza ambalo litaendana sawa na Abubakar na Umar na Uthman, hiyo hapo amezungumza kwa takia. Kinyume chake ndio sahihi. Sasa hii ni dini ya sampuli yake. Naam. Tafadhali. Na kwanza kabisa, okay, tuseme Shia kaanzisha Abdullahi bin Sabah. Sasa ilikuwa ni kipindi gani? Cha Uthman bin Affan. Na kipindi cha Uthman bin Affan kipindi cha masahaba bado wako hai. Sasa nataka kunaja kwamba wale masahaba, yani Ibn Yahudi, yani kaja kuhili juzi tu kaja kuwatoa Waislamu na lema masahaba kwa wameishi kwenye wameishi na Rumi miaka 23, naona akatokea Myahudi tu na fikra ya Kiyahudi akawatoa tu akawabandikiza wale masahaba wakaanza kumwita Ali kwamba ndio khalifa wao. Sasa nataka mtu uhakika kwamba je, ni watu gani ambao walipokea fikra hii ya Kiyahudi, nitajie kwa jina yao katika tarehe, kwamba kuna watu fulani na fulani na fulani wamechukua fikra hii hapa kwa Abdullah ibn Sabah, wakaichukua wakaanza kumwita Ali khalifa kwanza na maimamu wa Ahlulbayt kwamba ndio makhalifa. Hiyo namba moja. Namba mbili, nataka unitajie kwa sababu umetoa difference na upande wa Shia inazothibitisha kwamba Abdullah ibn Sabah ndio kaanzisha Ushia. Sasa ningependa hata upande wa pili wa Sunna kusaji briefing tutasikia wakati nani. Swali la tatu, alhamdulillah, nilikuwa nikisoma kitabu cha Ushia Myahudi nyuma sijapatia alifaiki, lakini mwanzoni naweza nikasema kitaka kugomoa imani yangu ya Ushia, lakini kadi imekuwepo nikifuatilia kwa kuna mambo kadhaa ambayo umezusha, umesema uongo katika kile kitabu. Miongoni mwa mambo hayo hapo, kuna baadhi ya wanavioni, kwa mfano, wakati kunaorodhesha idadi ya wanavioni wanaosema kwamba samahani imeenda kinyume na mada, kwa sababu sina watu kama kitu katika namba usalimu hiyo, unaona kwamba umeorodhesha takriban kati ya wanavioni 15 wakishia wanaoamini kwamba hii Qur'ani imepotoshwa. Mimi katika utafiti wangu nimepata 22 na kadhaa ambao wanasema hasa Qur'ani haijapotoshwa. lakini ukienda mbele kabisa katika hawa na mbioni, kwa mfano umemtaja Asaidi Huni katika kitabu chake Al-Bayani fi Tafsiri al-Qur'an kwamba ni ukurasa wa 201 kwamba ni miongoni mwa wanavyoni wa Shia wanaoamini kwamba Qur'ani imepotoshwa, lakini kule kule katika mwanzo umemtaja kwamba ni miongoni mwa wanavyoni wa Kishia wanaosema Qur'ani haijapotoshwa. Lakini na mimi wakati nafuatilia hiyo Al-Bayani, hayo maneno sijayaona. Sasa naomba kesho uje na tafsiri Al-Bayani fi Tafsiri al-Qur'an unithibitishie pengine ile edition niliyoipata sio yenyewe. Ndio namba moja. Namba mbili na tatu hilo. Kama una shaba tafanya mpaka utapatikane. Al-Bayani fi Tafsiri al-Qur'an. Namba mbili hapo hapo, kwa sababu imekuwepo ikifikika kwamba Washia wakufundisha masahaba. Na wewe umenukuu maneno ya Al-Allama umeinii katika kumbaa, ukasema kwamba Al-Allama katika kitabu chake Kashful Asrar ukurasa sifunguki kwamba amesema kwamba Abu Bakar na Umar ni makafiri, na watakaowafuata Abu Bakar na Umar nao pia ni makafiri, ni madhalimu. Lakini kitabu alhamdulillah nimekiona na nimekipata, sijaona maneno hayo yakongome ya nukuu. Sasa naomba kesho uje na reference hizi kwanza mbili, Al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an na Kashful Asrar, nithibitishia kwamba hawa watu wamesema hivi natoka kwenye Shia. Jazakallahu khair. Salama hivi. Salama hivi, tunaanza swali la kwanza. Swali la kwanza umesema, kumbusha swali la kwanza. Swali la kwanza kwamba Uyahudi umeacha na kubali msabati. Kwa maana hiyo maswahaba watukufu. Kwa maana kwamba maswahaba hawa maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walioishi na Mtume sallallahu alaihi wasallam miaka 23. Amekuja Abdullah ibn Saba Myahudi, akaja akawatingisha, akawaletea itikadi za Kiyahudi, akawachota. Sasa swali gani linakuja, inakuwaje watu kama hawa wachotwe na mtu kama huyu? Kwa tumeelewa na Mtume miaka 23. Si ndio hivyo? Kwanza nataka kuweka sawa sawa katika nukta hii. Wafuasi wa Abdullah ibn Saba, wakati Abdullah ibn Saba alipokuja, nitangulia kusema hapo kwamba wakati ule wasiokuwa masahaba ndio wengi kuliko masahaba, kwa sababu ilikuwa ni katikati ya ukhalifa wa Uthman. Wakatikati wa ukhalifa wa Uthman masahaba wengi washakufa, na ndio maana kule Siffin masahaba waliohudhuria katika vita vya Siffin kuna masahaba 30 tu. Masahaba 30 tu. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa na masahaba wangapi? Wengi. Kwa hiyo hiyo nukta ya kusema kwamba maswahaba walitekwa na Abdullah ibn Saba, kwanza ifute. Wafuasi wa Abdullah ibn Saba wengi walikuwa ni katika watu wa Masri. Yeye ndiye aliwatia chokochoko mpaka yakapatikana mauaji ya kuuliwa Uthman. Mashia wanaandika maswahaba ndio waliomuua Uthman. Maswahaba wakubwa wakubwa anasema maneno haya Tijani, hata Mayunga nimeona sengia ya nukuu, na wengine wanaandika kwa maswahaba wakubwa, maswahaba wakubwa wamemuua Uthman. Miongoni mwa hao Muhammad bin Abi Bakr. Sasa mimi sijui, sielewi akili zao wanazipeleka wapi wakati wanapoandika mambo kama haya. Mnamjua Muhammad bin Abi Bakr katika maswahaba wakubwa wa Mtume? Muhammad bin Abi Bakr baba yake, mama yake ni Asma. Alizaliwa njiani watu wanakwenda Hajjatul Wadaa, wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam anakwenda Hajjatul Wadaa, akazaliwa Muhammad bin Abi Bakr. Mtume sallallahu alayhi wasallam afariki, Muhammad bin Abi Bakr ana miezi mitatu, sahaba mkubwa kabisa. Huyu pekee yake ndio ameripotiwa kushiriki katika mauaji ya Uthman. Bas, wengine wote wanawachuoni wa sira wakina Ibn Hisham, Al-Hafidh Ibn Kathiri kwenye Al-Bidayah wa Nihaya, wanawataja kwa majina yao watu wa Masri na baadhi ya sehemu nyingine katika miji. Hakuna sahaba hata mmoja. Pia wanajaribu kuthibitisha kwamba miongoni mwa masahaba waliomuua Uthman ni Bibi Aisha radhiallahu anha, eti amesema uktulu hadha na'thalan fa innahu qad kafar, muweni huyu mpumbavu amekufuru. ambazo ni riwaya dhaifu, riwaya dhaifa, maudhua, makuthuba, hajia thibiti. Kwa hiyo nukta hii kwanza ondoa shaka kwamba masahaba wametekwa akili na nani, na Abdullah ibn Saba. Tumeeleza mwanzo kama ulikuwa ulikuwepo kwamba waliotekwa na wafuasi wa warani wa Abdullah ibn Saba walikuwa ni watu wasiokuwa masahaba, na ndio maana Madina akagonga mwamba. Haya nimezungumza kama ulikuwa hadhir. Hiyo ni swali la kwanza. Swali lako la pili, nitajie baadhi ya mifano ya watu ambao walikuwa fikra kutoka kwa Abdullah ibn Saba, alafu wakawa wadai imam kwamba Ali ndio atakiwa awe khalifa wa kwanza. Kwa sababu nani, kama ni historia itakapo imezaa mifano ya watu kama wale pale, kama huyu na huyu walikuwa fikra then wakaidisha nini. Sasa ningeomba unitajie mifano ya watu ambao sasa hebu labda maswali haya sasa tumuulize bwana majlisi hapo kwenye Biharul Anwar. Hao kina nani? Mbona hujatajia? Au katika mikesha ya pesha atuambie kwamba Sabaia walikuwa ni ghulati, walifanya hivi, wakafanya hivi, wakachoma moto. Mbona hujatajia? Sasa tumuulize labda yeye. Naomba unisikilize. Mhm. Na tukitaka hapa sasa kutoka kwenye kitabu cha Shia au cha yaani kitabu chochote kile cha tarehe. Kinachosema hivi, waliopokea Ushia kutoka kwa Abdullah ibn Saba fulani ndio tunachotaka. Sasa sawa, ni kitabu cha Shia, kitabu cha kifuni basi. Ah basi wale hao wataka kujina fulani bin fulani. Fulani? Ah basi inshallah ili tulikutaja kesho. Ah inshallah ndio kutaja baadhi ya wafuasi wake katika darasa ya kesho tutakapokuja na kitabu. Swali lingine ni swali la tatu sasa. La tatu. La tatu ni kwa kuendelea kwamba kuna baadhi ya hizi zimesimulia kwenye kitabu chako. Nimesema alibayani. Ah basi, ushakuelewa. Hili ni suala nataka mfahamu kwanza. Mimi siamini kwamba suala hili limetoka kwake. Umeelewa? Haya ni maneno ameyazungumza Mayunga huko kwenye hiki kitabu, kwenye zao la Sakifa, na wanaonekana kwamba walikaa wakajadili. Kuna kijana mmoja katika vijana wa Mashia pia aliwahi kuja kwangu. Yeye alisema alikuwa anataka kuhakiki kwamba yale niliyoandika kwenye kitabu changu Yahudi nyuma ya pazia la Albayt ni kweli au yana mashaka. Mimi nikaona kwamba kwa sababu namfahamu, nikajua huyu si mtu kutafuta haki. Yeye anataka kupeleleza na kuchunguza, kwa sababu yeye ni katika watu ambao wamechaguliwa kujibu hiki kitabu. Na mimi nilipozungumza maneno haya, baadhi yao wakasema ah, sio kweli. Lakini najua kwamba kikao kilikaliwa, wakaitwa baadhi ya Mashia, wakapewa kazi, akiwemo mzee Mayunga, na maneno aliyozungumza tuliyapata. Nikamwambia huyu anajibu, akasema ah, sio kweli, mzee mwenyewe amekataa. Na wewe nawe pia umo. Ah, mimi simo. Wanaojibu mashehe wakubwa kina nani? Alimuhimu yeye akasema ataka kujua ukweli. Ngambia wewe si kama mtu kutaka kujua ukweli. Utanisumbua tu. Unataka kuja kupeleleza, kuchunguza. Mimi siogopi kupeleleza, kitu nipotezea muda wangu. Basi akalazimisha mpaka tukapanga sisi kikao. Tulikirekodi kile kikao dhahiri kwa kama sitting. Nakuja katika masuala aliyozungumza. Akasema atakuthibitishia mimi pale nimenukuu reference za Kishia, nimezitaja pale 60 vitabu 60 vya Kishia nitajwa hapo kwenye Yahudi ni mapazia na Albert. Ukisoma huko nyuma utakuta vitabu vya Kishia vinukuu ni vitabu 60 na 61 mwisho ya tafsiri ya Juma Mayunga, Omar Juma Mayunga chapa ya pili mwaka 2008, na maana vitabu 61 vya Kishia ambavyo tumetumia katika kuthibitisha haya tunayosema humo ndani. Na mada ya kitabu hiki ni itikadi ya Shia na Sharia juu ya Qur'an. Mashia wanasemaje kuhusu Qur'an tulionayo? Je, iko kamili au iko pungufu? Iko katika mpangilio unaotakiwa au la? Hili liko ndio swali la msingi. Sasa katika kuzungumza kwangu, kuna baadhi ya vitu nikawa nimevitaja humo ndani. Na nukuu, mimi swali nilimuuliza yule kijana, sasa wewe unataka kujua, lipi? Ah, mimi nataka kudhibitishia tu kwamba hayo uliyozungumza ni kweli au la. Basi tukaenda mpaka tukakubaliana kwamba tukutane msikitini kama hivi na watu wengine wahudhurie, ili asije akabadilisha maneno. Kwa hiyo tukapanga masjid, tukakutana kwa Tanga Masjid Al-Khair. Mimi nikawa nimekuja na vitabu 11 vya kati ya vitabu vilivyotumia. Nikasema leo kwa leo hivi vitatosha. Nikafika pale nikatoa utangulizi, nikamwambia hivi ni kitabu 11 vya nukuu vinavyothibitisha maulama wa Shia wakizungumza wazi kwamba hii Qur'ani imepotoshwa. Akasema mimi sitaki vitabu hivi, nina vitabu 6 na vitatu. Akavitaja. Kwanza kuna kitabu Kashful Asrar, kisha kitabu Majmaul Bayan, vitabu kama 6 akavitaja. Majalaul Uyun cha Majlisi kinachozungumzia kwamba amesema Abubakar ni kafiri na Umar. Na baada ya kutaja vitabu 6 nikamwambia wewe unatakiwa uainishe kwamba unataka kusema nini au unataka kitabu gani. Uliponiambia unataka kudhibitishiwa na hukutaja kitabu gani, mimi nimekuja na vitabu hivi. Lakini sasa kwanza tusome haya. Leo tusome haya. Kesho tuje hapa na vitabu vingine unataka wewe. Anasema ah, mimi nataka vile. Sasa nikaona kama alipo ushindani na vutani. Kwani haya wewe ushawahi kuyaona? Kwa mfano labda nataka nimuulize ndugu yangu huyo hapo kabla siendelee kwenye tafsiri ya tafsiri. Ah, subiri kidogo. Hii ni tafsiri ya tafsiri al-Burhan ya Kishia. Labda aseme si tafsiri yao katika utangulizi wa tafsiri hii. Huyu ni mwanachuoni wao al-Bahrani. Ameandika ni mwanachuoni wa karne ya 12. Katika aliyosema kwa mfano, mimi nataka nitoe mfano tu katika maneno aliyosema. Anasema hivi: i'lam anna al-haqq alladhi la mahisu 'anhu bihasab al-akhbar al-mutawatirah al-atiya wa ghayriha. Fahamu kwamba haki ambayo haikwepeki kwa kutokana na habari zilizokuja kwa wingi zifuatazo na nyinginezo, anna hadha al-Qur'an alladhi fi aydina, kwamba hii Qur'ani iliyopo mikononi mwetu, qad waqa'a fihi ba'da rasulillahi sallallahu alayhi wasallam shay'un min at-taghyirat, inapatikana ndani yake baada ya kifo cha mtume sallallahu alayhi wasallam kitu katika upotoshaji. Wa asqata alladhina jama'uhu ba'dahu kathiran min al-kalimat wal ayat, na wameziondosha wengi walioikusanya hii Qur'ani maneno mengi na aya nyingi. Wa inna al-Qur'ana al-mahfuz 'amma dhukira al-muwafiq lima anzalahu Allah ta'ala, na kwamba Qur'ani iliyohifadhiwa kwa vile ilivyotajwa ni ile aliyoteremsha Allah ta'ala, vile limeteremsha Allah ta'ala, ma jama'ahu 'Aliyun, ni ile aliyokusanya 'Ali, wa hafidhahu ila wasala ila ibnihi al-Hasan, na akahifadhi mpaka ikafika kwa mwanawe Hasan alayhi salam, wa hakadha ila intaha ila al-Qa'im, na hivyo hivyo mpaka ikafika kwa imamu wao 12 imam al-Qa'im Mahdi, wa huwa al-yawm al-yawma 'indahu salawatullahi 'alayhi, na hiyo Qur'ani hivi sasa iko kwake. Nikamuuliza sasa haya wewe umeyaona? Kabla ya kutafuta hivi ambavyo vipo, haya umeyaona, wasemaje kuhusu haya? Ama ndio mada ya msingi ya kitabu hiki. Wacha ukafiri wa Abubakar na Umar na nini? Sio, umeelewa? Sasa mimi nilikuwa nataka kumuuliza huyu hapa. Je, haya umeyaona? Ah, ndio jibu tu swali, umeona au bado? Ile basi na kujibu. Hey, na kujua umeona au bado? Nataka niende na maelezo. Ah, sitaki maelezo. Kama maelezo basi naendelea. Mimi naendelea. Kwanza kabisa. Ah, subiri. Mimi nimekuuliza swali. Haya umeyaona au hukuyaona? Nimeyaona niliyofanya uchunguzi, nataka nifanye. Haya hujayaona? Sijaona kwa kitabu kwa sababu. Haya hujayaona? Haya sijaona. Sijapata uchunguzi. Ah, basi. Mimi nilikuwa nataka hapa kwamba haya hujayaona, wewe umeona maudhui ya kukufurishwa Abubakar na Umar ambayo sio maudhui ya kitabu. Sasa mimi naendelea. Nataka kujibu kwenye swali lako. Kuhusu nukta hii ya kwamba Abubakar ni kafiri na Umar kwamba amesema, ameyasema haya Al-Khumaini katika Kashful Asrar. Mimi baadhi ya vitabu nilivyovitumia katika vitabu hivi vya kuhusu Shia, nimetumia vitabu vingi na hard copy kama hizi ambazo niko nazo, na zipo ambazo nimetumia soft copy, kwa maana kwamba unakwenda katika maktaba ya Shia una download vitabu na vipata. Mika Kashful Asrar niko nayo, ipo katika laptop yangu hapo, umefahamu? Sasa katika kitu ambacho mimi nimekiona ambacho Shia wanakilalamikia, na mimi nilikuwa nimepanga hili jambo nijilizungumze kwenye chapa ya pili, mimi sijui Kifursi. Kitabu Kashful Asrar kimeandikwa na Khomeini katika lugha ya Kifursi, Kipeshia. Shia wanadai, wanasema hivi, yule aliyekifasiri, yule Mjordan aliyekifasiri amepotosha, hajasema hivyo. Umeelewa? Yale maneno kwamba amesema hivi, maneno hayo na maneno mengine kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam hakufikisha ukhalifa kama unavyotakiwa, maneno hayo pia wanasema yule mfasiri alifanya tarjama, amepotosha. Umeelewa? Sasa wao Mashia wametoa chapa nyingine ambayo wanasema hiyo ndio inaendana sawa sawa na nini, na ile ile lugha ya Kifursi ambayo ameandika Al-Khomeini. Mimi nilikuwa nataka kujitoa katika hili, kisha maadamu ndio hivyo na mimi nitegemea tarjama ile, basi haya maneno nayafutana, nitataja pale alafu nitayafuta ile maneno kwa maandishi chini. Umefahamu kwamba kutokana na utata uliopo sababu moja mbili tatu, kwa kuwa mimi nimetegemea tarjama ambayo Mashia hawaikubali, basi maneno haya nafanyaje, yanaondosha, lakini nitaandika kama yalivyo. Umeelewa? Ili kitabu changu kibaki pale pale katika kuthibitisha kwamba Mashia wanasema kwa Qur'an imepotoshwa. Mtu asijakwepa akatafuta uchochoro kwamba a wewe umezungumza kwamba Khomeini amemkufurisha Abubakar na Omar. Wapi? Mbona unang'ania hapo? Na mada yazungumzwa kuhusu ukafiri, kuhusu Qur'ani kupotoshwa na kutokupotoshwa kama hivi anavyosema Baharani. Je, maneno haya mmeyaona au bado? Ndio swali langu liko hapo. Tumeyaona. Nini hukumu ya mwenye kusema hivi? Alafu mshamalize ukisema huyu kafiri, tuweka pembeni kitabu. Tachukua tena cha Al-Majlis. Tamsoma. Wasemaji maneno haya? Ah, nimeyaona. Je, nani anasema hivi? Ni kafiri Muislamu, kafiri. Tuweka katika orodha yetu, tuweka huku pembeni. Hawa makafiri wawili tayari. Tachukua hiyo mmoja baada ya mwingine. Kama mko tayari kwa hilo, mimi niko tayari. Na tafsiri ya Al-Bayan mimi niko nayo. Kopi yake. So mimi hard copy ya sasa kitabu niko nacho kwa simu bayani, lakini nadhani kwa tajari nimekuja nacho. Kwanza nataka nisikie maneno yako kwa sababu mimi kama niendaye. Hapana. Mimi nasoma hapa na nafai hapa na mhadhara pengine mimi miongoni mwa chatu za kutokea mhadhara huo. Shehada mwanajua hapo. Mzima mwezi. Miongoni mwa chatu za kufanyika mhadhara huo. Barakallahu fiki. Sasa kitu ambacho mimi nasema ni hiyo kitabu hicho mimi nakwambia hiyo kwa sababu ni challenge ambayo tunatafuta katika dunia ya kweli. Tunajiana hapa na Islamu si Mashia, lakini si Mashia. Kwa hiyo unazo jaribu kumdhibitisha yale kwamba kitabu kuna ni hapo kama hapa Mashia. Sisi atakuja hapa, nitauliza mwenye katika kwa maana tafanyaje? Ni vizuri. Ni vizuri. Kwa nyingine ni kwamba mimi ninajua umesoma ile hadithi katika kitabu cha Shia basi. Lakini pale unasema ufanye narration, yaani unahadithia. Lakini kwa upande mwingine ninajua kama unaposoma hadithi baadaye unaweka tahali haifaisha fulani, haifaisha fulani. Haifaisha fulani, haifaisha fulani. Lakini hata ile kisa cha Abu Bakr Mustafa ile narration ile hadithi wakati umeleta kuona uthibitisho kwamba labda fulani haisalimisha fulani haisalimisha au sema hivi kama hivi hapo ndio ndio uthibitisho kitu kama hicho. Hapa kidogo sija kupata hapa mwisho. Yaani kwa maana kwamba mathalan niliposoma katika Biharu na Anwar kwamba Al-Majlisi ananukuu akisema Abdullah bin Saba akasema kadha kadha wa kadha. Sasa wataka vipi yani niseme kwamba hadithi hii kaisaisha Albani mathalan? Ndio. Sikia sana. Mtamvunja kimana. Sheikh Albani naongoambia kitu kimoja. Sheikh Albani hakugusa vita vya Mashia. Ngoja ndio nakuja hivi. Sheikh Albani rahimahullahu ta'ala yeye hakugusa vita vya Mashia. Na yeye ni katika wanachuoni wa zama hii walitoa juhudi kubwa ya kufanya tasfia katika vitabu vya Sunna. Na wengine katika maulama, lakini yeye ametoa juhudi yake kubwa na mchango mkubwa. Amesahihisha na kuzidhoofisha zaidi ya hadithi 1031 na 100 kadhaa. Sasa juhudi alifanya ni kubwa sana. Kwa maulama wa Kishia hupati wenye uwezo wa kufanya hivyo. Kwa sababu maulama wa Shia wako mbali na elimu ya hadithi. Kwa ushahidi wa vitabu vyao hasa kwamba wao walianza lini utafiti wa mambo ya hadithi. Wao kazi yao kubeba tu. Kila kitu wanabeba tu. Kila kitu wanabeba tu. Na ndio maana ukisoma mimi na baadhi ya vitabu vya rijali vya vitabu vya Shia. Yaani Mshia kama atatosheka na vitabu vya Kishia katika kusahihisha na kudhoofisha hataweza kufika katika lengo. Kwa sababu kwanza wale watu wote wamelaaniwa. Hii ndio hali halisi ilivyo, kina Zurara, kina Abu Basir, kina nani, wote wengine ni maluununi. Kina Hisham bin Salim al-Jawaliqi na wengineo ambao wao ni mujassima kama wanavyoita katika kitabu chao, kitabu gani, kitabu usuli al-kafi, usuli min al-kafi. Kwa hiyo mimi kunukuu katika vitabu vya mashia sinukuu kwamba na imani na imani kwamba haya yanayozungumzwa yamethibiti au hayakuthibiti, kwa sababu wao ni watu wanafahamika kwa siha ya uongo, kwa dhili ya uongo maimamu wao. Mimi nachokinukuu ni kwamba kile walichokuwa nacho wao wanapodai kwamba riwaya zilizokuja kumthibitisha Abdullah ibn Saba zimepita kwa Saif ibn Umar, mimi nasema hivi, mbona katika Bihari ametaja riwaya Saif hatumuoni? Sasa wao walikuwa wajibu, Saif hayumo lakini kuna fulani kadhabu. Halafu mtuambie sasa, kumbe kuna mtu mwingine pia amezusha habari hizo. Mbona unasema Saif peke yake? Hapa haijaelewa na Sheikh. Umesema hivi. Umetaja riwaya kwenye Bihari na riwaya. Utaihakikia moja kutoka mwisho. Lakini mimi ninayofahamu pengine ingekuwa kwenye riwaya za kitabu cha Al-Sunna. Unasema labda fulani akasema hadithi sahihi. Fulani kaidhofisha, fulani kaidhofisha. Sasa mimi kwa sababu ni kitabu changu na siamini, ili unaona, ili uweze kunisaidia ungesema fulani anasema hii hadithi ni sahihi, unaona, anasema hii hadithi ni sahihi, ndio nitaamini, kwa sababu pengine umeyazungumza hayo maneno ni ambayo hayakubaliki, kwa sababu tumeshuhudia vitabu vingi vinaandikwa, japo unasema wa ulama wa Shia hawana elimu ya hadithi, lakini unavyokuwa unasoma vitabu vya Shia zenyewe unakuta wanajadili mambo. Ngoja nitakupa mfano kidogo, nataka kukusaidia. Kwa mfano Mashia kutokana na namna wasivyofahamu mambo ya elimu ya hadithi na wanabeba tu, na hii ni wameka mzigo mkubwa kwa wafuasi wao kujua cha haki ni kipi na cha batili ni kipi, kwa sababu kwa kiasi kikubwa sana hawafuati zile kanuni na misingi ya kusahihisha na kudhoofisha. Wanachokitaka wao watakisahihisha, wasichokitaka watakidhoofisha, na kuna mifano mingi sana. Kwa mfano walipomkataa Abdullah ibn Saba wakamtafuta Saif ibn Umar kwamba huyu riwaya zake ni za uongo, na hali ya kuwa ahli sunna wana riwaya zaidi ya 8 isiyokuwa ambayo hazikupita kwa Saif ibn Umar, ibn Asakir ametaja na wengineo wametaja, na vitabu vimeshuhudia kwamba ziko riwaya ambazo hazikupita kwa Saif, lakini wao wakamchukua huyu mtu mmoja wakamdhoofisha. Sasa riwaya hii wameidhoofisha na wakatumia nguvu kubwa sana Murtadha al-Askari. Lakini hebu angalia kuhusu riwaya ya Muta kwamba Muta Ali ibn Abi Talib amesema laula Umaru annaha al-Muta ma zala illa shaqiyun au shaqiya. Mashia wanavyoeleza riwaya hii ni thabiti, haya thabiti. Riwaya hii anapokea al-Hakam ibn Utaiba kutoka kwa Ali ibn Abi Talib. Al-Hakam ibn Utaiba amezaliwa mwaka 50 au 51 Hijria. Ali ibn Abi Talib ambaye huyo anadai kwamba amemsikia Ali, Ali amefariki mwaka 40, ameuawa mwaka 40. Kwa Al-Hakam ibn Utaiba amemsikia Ali ibn Abi Talib baada ya kuwa kashakufa kwa miaka 10 baadaye. Tukijalia kwamba alipozaliwa tu akaanza kusikiliza hadithi. Lakini tukimpeleka kwenye umri baada kufikia baligh, ina maana amesikia baada ya miaka 25. Na hivi sio wanalifahamu. Shia hili wanalifahamu, lakini kwa kuwa liko kwa maslahi yao hawawezi kulizungumza chochote. Kwambia katika sahihi za sunna ziko kadhib. Kwa hiyo ndio wangasema hivi, vitabu vya Shia vilivyojengeka na akwali zake bado mna mashehe wenu kabla hawajawaambia kidogo, mashehe zenu kabla hawajawafundisha chochote kile wangefanya juhudi za kuvitakasa vitabu vyao kwanza. Na hii ni tuhuma kubwa wanaotuhumiwa nayo, vitabu vyao ni vichafu, vimejaa kufuru hivi tele. Sasa wangefanya kazi ya kusafisha ule ukafiri ule mwanani vitabu vyao kwanza, alafu ndio wakaelekea kwa Ahli Sunna wal Jamaa, kwa sababu wao Mashia hawawezi kurejea kwenye vitabu vyao ila watakutana na riwaya hizo ambazo, kwa mfano riwaya nyingine, mimi nina kitabu hapa chasema hivi, kuvaa nguo nyeusi, yasema la talbasu thiyab as-sud, msivae nguo nyeusi, fa innaha libas ahli an-nar, kwa sababu hayo ni maguo ya watu motoni. Imamu wao asema hivyo, Mashia wavaa nguo nyeusi wavae. Unaona sasa kazi. Sasa mtu anachukua dini ipi, ya maimamu dini ya makomeni? Ngoja kwanza, swali mjadala, swali mjadala. Hapana, nataka nielimishwe. Haya, endelea kuuliza. Naona vidole vingine vinanyuka nyuka kule. Tuwe kwenye kidogo. Mtatafuta mtu hapa atanitafsiria sasa. Maana kile kitu kile sijui vizuri. Kwani hivi? Katika kitabu cha Ahli Sunna umezoea hata kujaribu kusomeshwa mwishoni na kama hayo hadithi swahili amestaisha maratoni fulani fulani fulani. Sasa nataka na hizo ukithibitishe kwenye kitabu cha ahadi ya kitabu cha mshia makabu gani? Hebu acha nizungumze. Nataka nithibitishe, hata kama nithibitishe kwenye vitabu vya Mashia. Aha. Ah, msifanye macheni aulize kwa huru. Aha. Okay. Al-Allama al-Majlis katika mihali al-Anwar amekielezea, lakini yeye kwao umeielezea moja kwa moja, lakini sasa unakuja kuipata kitu ukielea kwenye kufanya uchunguzi katika baadhi ya wanavyoni ambao wanakifanyia analisi uchunguzi ndio nalicho hizo riwaya, unakuta ndio kwamba riwaya hizi hapa imepokewa kwenye kitabu vyetu, lakini ni dhaifu. Sasa nakuuliza hivi, unavyokuwepo unafanya uchunguzi, unajaribu kukombea kwamba je, wanaziunga mkono kwamba ni dhaifu? Hapo nimekuelewa. Lakini nilikuwa kitendo nilikuwa nataka kufanya mimi, kifanya mimi kwa maana kwamba nitaje kwamba ni riwaya sahihi au dhaifu, hii ilikuwa sio sawa sawa. Nimekuelewa mimi. Kwamba wanawachuoni wakishia na wao wanasemaje kuhusu riwaya hizi? Sio nifahamu? Mimi nimekuelewa mimi sasa hivi. Kwa Shia kwanza. Wanawachuoni wa Shia wanasemaje kuhusu riwaya hizi? Si ndio hivyo? Nasikia ndio hivyo. Hizi riwaya nilizosema mimi, wanawachuoni wa Shia wanasemaje? Sio nielewa? Mimi ndio nimekuelewa sawa sawa. Sasa mimi nataka kukuambia kitu kimoja. Mimi nimekujibu maswali. Lakini inaonekana kwamba wewe hutaki kunielewa mimi. Kwa sababu pengine labda ushakuja na majibu. Lakini nachokwambia, jambo hili kwa Mashia limekuwa ni mzigo mzito, hawakulifanya ila nadra ule Ali Akbar al-Jafari ndio kujitahidi kutia vijineno neno katika baadhi ya riwaya, hasa katika Usulul Kafi na baadhi ya vitabu. Lakini Mashia wana mzigo mkubwa wa kusafisha vitabu vyao na kufuru. Hilo ni swala moja. Swala la pili, baada ya kuzitaja riwaya hizi, je, Al-Majlisi amezipinga akasema kwamba ni dhaifu? Umeelewa? Sasa Al-Majlisi anasema hivi, mimi nimesoma sura kama ulisikia. Baada ya kutaja riwaya hizo, Al-Majlisi akasema haya yafuatayo. Katika Biharu al-Anwar. Hivyo njizu ya Deni kusomea kidogo ili moyo wako utulizane. Alafu tuone sasa je, kwa haya aliyoyafanya ni kwamba anakataa au anaunga mkono? Yaani kwa maana anaona kwamba kwa kweli sahihi au ni dhaifu. Kumbe hapo kuna bihari nyingine. Sawa. Ile ilikuwa ni kusoma. Baada ya kuzitaja riwaya Al-Majlis katika ukurasa wa 478 479, baada ya kuzitaja hizo riwaya alizosoma, kama ingekuwa hazikuthibiti angetuambia wazi kwamba hazikuthibiti. Yeye baada ya kuzitaja kwa istinadi anasema hivi, wa dhakara ba'dhu ahli al-ilm anna Abdullah ibn Saba'in kana yahudiyan fa aslama wa wala aliyan wa kana yaqul bang mushu maneno yake. Anasema hivi, wakataja baadhi ya wanawachuoni kwamba Abdullah ibn Saba alikuwa ni Myahudi kisha akaslimu akampenda Ali, baadhi ya wanawachuoni. Kwa hiyo kwa maneno haya inakuwa wamekubali kwamba riwaya zimethibiti au hazijathibiti. Kwa kauli ya wazi hiyo mimi sijaiona kwamba riwaya hii sahihi au riwaya hii dhaifu au hii mauthuku kama wanavyosema wao, ile mimi sijaiona. Lakini naona wao wanapotaja riwaya hizi hawazikatai, bali wanazalisha maneno, wanatilia nguvu kwamba Abdullah ibn Saba wanawachuoni wetu wanasema kadha wa kadha. Sasa mimi nilikuwa nikuuliza swali wewe, je, kwa maneno haya wanakuwa maana yake ni kwamba wamepinga kwamba Abdullah ibn Saba hayuko au wamekubali? Alafu pia mtu anapokuwa amepinga anasema hii haijathibiti, anatakiwa ataje sababu. haikuthibiti kwa sababu kuna fulani na fulani, kwa sababu kadha fulani. Yani kuna tafiti za kielimu na taratibu za kielimu ambazo zitakana zifuatwe. Kwa hiyo mtu anaweza kuamua tu haijathibiti. Sisi tukwambia haijathibiti, haya hapa na wanawachuoni washie wasema hivi, huyu kasema hivi, kasema hivi, kuonyesha kama unazikubali. Sasa wewe unakuja na kauli tofauti hapo, unatakiwa ulete uthibitisho. Lakini usije ukasema huenda ikawa dhaifu. Hiyo sio sawa sawa. Kwa nini hiyo ni dhaifu? Kwa nini usiseme nyingine ni dhaifu? Mimi nina uhakika. Mimi nina uhakika kwamba haya wamezungumza na wachuoni na huyu bwana ni kweli yuko. Wewe una uhakika lakini inshallah kwa kuwa jana tunasoma kufanya utafiti kwamba ndivyo kweli kimethibiti hapo. Mimi nataka kukuuliza swali, nataka kukuuliza swali moja. Kwa wewe ambaye umesoma na unaendelea kusoma hapo. Ukitaka kufanya utafiti wa swala kama la Abdullah bin Saba kuthibiti kwake na kutokuthibiti, unatumia hatua gani na hatua gani? Labda nikusaidie alafu. Hatua tafuta yangu. Ndio hiki hapa chanzo. Yangu sio chanzo vyanzo. Moja hii hapa vyanzo vyanzo vingapi? Vitano. Vyanzo vingapi? Hebu nitajie. Maana yake wewe ukana nini ukafanya kwa kufanya research kwa kutengeneza chanzo kimoja. Ah, ndio sema vingapi utaka wewe? Utaka vingapi? Hii chapa cha kwanza. Itategemea na nguvu na nini swali hilo liko. Kwa sababu unalokuwa unafanya na nini? Sio kwamba chanzo kimoja hicho kabla ya vitano, kitu cha chanzo kimoja. Sasa wewe ulikuwa kwanza ufuatilie kile kilicho, ndio maana nikusema hivi, kama ndio ile mwenzako nilimwambia hivi. Kwanza haya uliyoyaona yako mbele yako, wewe unasemaje? Umeona? Sasa yeye anajaribu kukwepa. Anakwepa. Sasa wewe tayari ushapata chanzo kimoja ndio hiki hapa. Kikamate hicho uchunguze kimethibiti au hakijathibiti. Hiyo ndio kazi kwa sababu naenda kuthibitisha, yani naenda kuchunguza mpaka. Ndio maana nikakuuliza sasa wewe utakuthibitisha kwako wafanyaje taratibu zake hatua moja baada nyingine. Pengine nitakueleza usahihi mimi. Kwa sababu gani? Mimi ni mtajifu. Nataka kukusaidia. Nilipata wasiwasi mmoja hivi. Kwamba kitendo cha wanavioni kuweka mizani katika swala hili hapa, maanani kuna baadhi watakuwepo na hoja mpaka wengine wameandika vijana kwamba watakuwepo na hoja za kuzungusha japo viko kwenye. Sasa mimi ngoja nikusaidie kitu kimoja. Katika waandishi walioandika kuhusu suala la Abdullah ibn Saba, hakuna katika waandishi wa Shia alileta ufundi na madoido wa kumshinda Murtaza al-Askari. Hakuna. Na hoja zake zote ni muflis. Zote, kwa sababu yeye ameng'ang'ania kwamba riwaya zimepita kwa Saif ibn Umar na Saif ni dhaifu. Hiyo ndio riwaya aliyotaja. Na pia katika anayozungumza anasema, "Oh, kuna wengine wanasema kwamba huyu ni Ammar ibn Yasir." Yeye anajaribu kufikirisha vigiza hivi ili mtu asipate uhakika. Lakini katika upande wa riwaya na kuzitungua riwaya, yeye ameegemea kwamba zimepita kwa Saif ibn Umar. Sisi swali letu linakuja. Wewe unasema kwa Saif ibn Umar na Mashia nani Ahli Sunna wamelitengeneza swala hili. Mbona vitabu vyako hivi hapa? Manake akisho kama hakujibiwa, Sheikh Abdurrahman Az-Zu'bi amemjibu katika kitabu chake Abu Huraira wa Aqlamu al-Haqidin, alipokuwa kimjibu Sharafuddin al-Musawi katika kitabu Abu Huraira, na akamjibu na Murtadha al-Askari, na akamtajia riwaya zilizomo kwa Al-Kishi na An-Najashi na katika Bihar. Mpaka leo hii kimya, hakuna Shia anajibu, kimya. Mtajie Shia mmoja tu aliyejibu kitabu Abu Huraira wa Aqlamu al-Haqidin katika walipobomolewa katika yale aliyoegemea Murtaza al-Askari. Hamna. Sasa ikiwa mashehe na maayatola wenye vilemba vikubwa wameshindwa, wewe utaliweza vipi swala hili? Sina sawa, utakwenda kwa Mayunga, utakwenda kwa Jalala. Naam, swali nyingine. Sasa mimi naona hapo ni njia ya Jalala. Ah, ni Sasa nilikuwa nataka kutoa maelezo kuhusu ile nukta unayosema. Mimi nilichokifahamu ambacho kipo ni kwamba Mashia walivyo wanajaribu kutafuta zile sehemu ambazo wao wanaona kwamba labda hapa pana udhaifu. Umeelewa? kwamba hapa labda hapa pana udhaifu. Kwa hiyo wanataka kushika hapa. Mimi nimetaja anasoma 17, mimi nimetaja kauli za wanawachuoni 30 wa Kishia wanaosema kwamba hii Qur'ani tuliyokuwa nayo haiko kamili. Wa zamani na wa sasa wanawachuoni 30. Yeye katika hao 30 kashika huyu mmoja, wale 29 wote hasemi kitu. Sasa mimi nikimwambia mathalan, ah, hapa niliteleza bahati mbaya sikuelewa, mathalan atasemaje? Ah, basi nabaki kwenye ushia. Je, hawa sasa mtu atakana uangalie hujja kwa akili yako, sio kwa maana kwa akili ya kushikiwa. Na mimi tafsiri bayani nayo, lakini sidhani kama nimekuja nayo, lakini niko nayo na huyu yuko nayo. Ah, wewe ushamaliza na swali jingine. Ah, kuna mtena, kuna shia mwingine atakuliza. Ngoja kwanza ulize swali. Swali. Usio kama unamshambulia moja kwa moja. Huyu niachie mimi. Eh. Salamu umetusomea watoto wa Saidina Ali. Ah. Na hili swali ni gumu sana kwa Shia. Tumeuliza watoto wa Imam Ali ni wanda. Tunavyo maandishi wamekusanyia watoto wa Imam Ali ni 32 au 33. Lakini hapo unaweza 27 unataja. Hapa ametaja 27. Na kwa hiyo hao wao Abubakar, Umar na Uthman ambao wao hawataji katika kitabu cha Kiswahili. Sikuwataja tu, Mayunga akasema hakuna mtoto watoto wao kwenye kitabu hiki. Hakuna Abubakar wala Umar. Sababu hivyo mimi leo nitakuwa ushahidi kwamba akipata ushahidi atakuwa Shia, atakuwa Sunni. Mimi nikipata ushahidi wa Shia mmoja hapo wa Kihindi jina lake Abubakar au Umar au Uthman, anayempata Sayyidina Ali, anayempata Imam Ali, mimi ndo tafashia. Jazakallahu khair. Naam. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم شيخ السماء. اها مين نوصل لوين كيش النوم دي كيش التنبيه يعني كنا خبري من هذا الجو كده كيش اللي زي المسؤول يا جماعه كيش التنبيه. Kuna mahala humu msikitini nilikaa, kuna kijana akatoa maneno kwamba amwambie mwenzake muondoe huyo Shia kafiri kafatanini hapo. Sasa shetani utuambie, kwa sababu chuo kimefungwa na mimi kwa tumitana na ilikuwa niondoke leo leo mwenzangu, lakini kusikia shetani mwaje na yeye sema yeye ni mwache tukae tusikilize sisi. Tunataka kauli yako uliposema kuna kuja kwenye muhadhara huu, ulikuja ili usikilize na ahli sunna wal jamaa wenzako na mashia wasiwepo ili kesho tusije, ama haifai kama mashia kuingia msikitini kama huu kisha wakasikiliza? Ile swali shekhe utajibu yeye kwa kichwa moja. Lakini watu wa namna hii wakati mwingine inawezekana wewe ukawa na haki, lakini ile approach vile namna labda unavyojigamba na haki ile, ama unavyochukulia wale ambao hawako kwenye haki, ikakuzuilia wewe kuongoa wale wengine kwa namna hiyo. Mimi wakati nilikosea shakasi mwanakuja ni babaika sana, sababu nafahamu shakasi na nikajua kwamba mashia wanakuja kufedheheshwa. Nilichofanya psychologically nilienda kusikiliza mihadhara nane ya shakasi akuzungumza ushia, ili psychological nijeke vizuri nizoee yale mazingira ya Sheikh Kasim kuzungumza ushia. Pili nikapitia kitabu chake. Sasa mimi nataka kusema haya masuala ya kusema fulani ni kafiri mdogo asije hapa msikitini, labda niulize swali ili nishawe kusema, kwani kwa mfano Sheikh Kasim ukawashinda mashia katika hoja zote, kisha mimi nikaona uongofu, nimefedheheka ama nimeongoka? Fedhea ilikuwa sasa hizi message kwamba muondoe Shia, Shia kapata nini hapa? Hii ni nawa ni hukumu mimi ni kafir sawa, lakini hivi vitabu anavyozungumza shekhe mimi navijua, kama sivijui wanahukumu vipi ni kafiri wakati haya msiyafahamu? Pili, ulinilingania, yani ulinifata mara ngapi ukanidhihirishia haki ya Ahlul Sunna wal Jamaa na dhahiri ya Kishia mara ngapi kwa ithbati ilmiya, kisha nikakufanyia upinzani, kisha una haki baada ya hapo, una haki ya kuniambia hata usifike msikitini? Kwa hiyo tambii shekhe, naomba ulijibu ile swali baada ya hapo. Umeitisha mhadhara huu kwa ajili ya watu wako wa Ahli Sunna wal Jamaa, ama tufike mahala tuchukue vichwani mwetu kwamba maadamu mtu ni salafu saleh, basi yeye ndio anastahili kumshinda kwa kasi, na yule Shia amsikilize jalali, kisha tuishi hivyo ila kiyama saa, kwamba mashia wasikilize mashia wenzao, Ahli Sunna wasikilize Ahli Sunna wal Jamaa wenzao. Sisi hatukuja hapa kwa ajili ya ushabiki. Haya ndio sisi tumekuja ni elimu, tumekuja kusikiliza. Anakuja kwanza na tunaenda kwenye ombi kabla ya maswali. Ombi langu niwe kusikiliza mhadhara wako ukizungumza Arusha kusema shida kadhia ya Abdallah bin Sabah, ukaido ukasema madai ya mashia ni huyu Sheikh Ibn Umar wanategemea huyu kusema kwamba hizi hadithi ni dhaifu. Alafu kama sikunukuu vibaya, ukasema zipo riwaya 16 kutoka kwenye vitabu vya Ahli Sunna wal Jamaa na Shia na Sharia. Ombi langu mimi kuniangalie hizi riwaya unipatie. Sawa, hilo ni ombi. Swali langu linakuja hapa, wakati kuzungumza haya mazingira ya Sayyidina Ali kutoa baia kwa Abu Bakar wa Umar radhiallahu anhuma ta'ala, hata kama ilivyofadhania mimi nafanya takia, lakini inshaallah Allahu ya'lam, kwa sababu Allah ndiye anajua vilivyokuwa ndani ya nafsi, na hakukumu kwamba hii ni takia, atahukumu kwa takia. Kama anazungumza inshaallah, atahukumu kwa inshaallah. Nazungumzia haya mazingira kwa mujibu wa maelezo nilivyokuelewa, kama sivyo nilivyokuelewa, basi tuanambie kukunielewa ni nieleze. Mazingira yanaonyesha hapa kule kwenye kutoa baya, kuna ambao walikuwepo wakaenda wakatoa baya, kuna ambao hawakuwepo. Na vitabu vidogo vidogo tu ambavyo niliwahi kusoma Islamic Knowledge, kitabu cha 4 cha Kiswahili, kwa kuelezea masala ya tarehe, akasema Sayyidina Ali, Fatima Zahra, kina Ibn Abbas, hawa wakati wenzao wameenda Taqifa Bani Sa'd kuchaguana, hawa walikuwa nyumbani. Na alijielezea akaelezea kwamba walikuwa nyumbani wakiwa na ile maofu, sio maofu sisi na leo, walikuwa na ile maofu kwamba kwa nini watu ndio wamechaguana na mtu kama hivi. Sasa mimi kinachonishangaza ni haya mazingira, ilikuwaje baada ya kufa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakatokea hao na Taqifa kuchaguana, hao wamebaki majumbani? Hilo ni swali langu. Nadhani na hapa hapa nitaweza swali lingine, kama itakuwa haya maneno yazungumzwa kama riwaya ni dhaifu ama ni maudhua, utanambia ni maudhua kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alizikwa na watu 9. Kama mwalimu msomo mtaniambia haya maelezo ya dangani. Sawa. Huyu ni Mtume Muhammad alizikwa na watu 9. Je, ni kweli ama si kweli? Ikiwa kweli nitauliza swali lingine, ama si kweli nitanyamaza. Ikiambatana na swali la pili, kifo cha mama Fatima Zahra binti Rasulillah, kuna watu wanadai wakiwemo Ahli Sunna wal Jamaa, si katika vitabu, katika mihadhara wanazungumza kwamba huyu mama Fatima alizikwa na watu sio 5. Sisi tunauliza kilitokea nini, ilikuwaje, kuwaje mpaka ikawa mtoto wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam azikwa na watu wasiozidi 5? Hili ni jambo hata Sheikh Basim akifariki leo haliwezi aliingia kwenye kwamba sote vijana kwa sala sala ni baba Sheikh Basim kafa kwa watu 5. Kwa je, hizi habari za mtume kuzikwa na watu 9 na mwanae kuzikwa na watu 5 ni kweli? Kama ni kweli nitauliza swali au niulize kabisa, kama kweli ilikuwaje, kuwaje haya mazingira mpaka ikawa mtu ndiye sikona kutoka mtoto mtume na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ama mtume mwenyewe, masahaba zake wote, ashabi zake, vipenzi vyake, iweje sikona watu 9? Kwa shekhu tanji kama ni habari, kwa hiyo tutaambia hivi bai. Barakallahu fiik. Kwanza nasalullah lana wa lahu alhidayah wa lakum jami'an, tumomba Allah tuongoze sote katika masala ya utafiti wa mambo ya kielimu. Kwanza ni safari ndefu sana, lazima tufahamu kwa kutafuta haki. Na pili ni jambo ambalo nataka uadilifu na insafu hata kwa kasimu yako, yani kwa mtu ambaye wafikiane naye. Ni kweli maneno aliyozungumza ndugu yetu na lugha za kuambiwa kwamba mtoweni huyo asubiri nini, yeye kafiri ngie Shia, hii ilikuwa si lugha sahihi kwake, kwa sababu imethibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwaleta baadhi ya wakafiri makafiri hasa washirikina msikitini, na kuna ambao walislimu kwa sababu ya kusikia Qur'ani watu wakiswali. Wako katika baadhi ya masahaba waliopatikana kwenye vita, wakaja wakafungwa huko kwenye viguzo msikitini, watu wanaswali amekaa, na ni makafiri. Lakini kila siku zinazozidi kusogea mbele, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anampa muda wa kufikiria na kuangalia ile hali ya Uislamu na Qur'ani inavyosomwa, akaja akaslimu. Na baadhi ya masahaba hao wakaja wakasimulia, nadhani tunafahamu alikuwa ni sahaba gani, Adi, sio? Adi au Zubair? Jubair, Jubair bin Mut'im. Jubair, alikuwa anasema Adi bin Mut'im. Ni Jubair bin Mut'im akasimulia katika hadithi sahihi, anasema mimi nimemsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisoma surati Maghrib, akisoma surati nini? Surati Tur. Amesikia aya hii ikisoma wakati bado yeye ni kafiri, amefungwa msikitini pale kwenye mnyororo. Sasa kwa hali kama hiyo, ni kwamba lazima tupe nafasi kwa watu wengine wanaotukhalifu kutusikiliza, na sisi wao tuwasikilize, hasa itakapokuwa tunataka tunataka kuwajibu hoja au tunataka wao wataka tuwafikishie ujumbe. Kwa hiyo hiyo mandhari hiyo sio sahihi. Muhadhara umeandaliwa kwa watu wote, Ahli Sunna na wasiokuwa Ahli Sunna, na changamoto zimetolewa kwa watu wote, pamoja na kwamba maswali mengine yanahusishwa kuliko kwa Shia peke yao, lakini pia Ahli Sunna inawahusu mambo kama hayo, hasa huko unapokwenda katika swali la ulinganizi. Kwa hiyo ndugu yangu, hili jambo ulifanyiwa ilikuwa sio sahihi, na hawa iko ambao na usulubu kama huo natakiwa jirekebishe katika jambo hili. Ama kuhusu maswali yako kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam pia katika swala ya ukafiri, naam, nilikuwa nataka kuruka kidogo swala ya ukafiri. Kama mshasikiliza katika mihadhara ninayozungumza mimi, mara nyingi ninapozungumza kuhusu Shia na Mashia, sifanyi jura na ujasiri wa kumkufurisha kile aitwaye Shia. Mimi ninachokizungumza, ushia ni kufuru, na wale Mashia ambao wanayajua hayo wanayozungumza, kina al-Bahrani na kina al-Majlisi, na wakawa bado wameyashikilia na kuona kwamba hao ni Waislamu, wao ni makafiri, kwa sababu haya ni maneno ya kufuru ya wazi kabisa. Sasa yule anayajua haya, na mimi naamini kwamba Waislamu wengi hawayajui haya. Waislamu wengi waliojiunga na ushia wasoma vitabu vya kina Sharafuddin al-Musawi, kina Murtaza al-Askari, kina Jaafar Subhani, kina Mayunga, kina Abdullah Nasir na wengineo katika waandishi wao, ambao hawauzungumzi ule ushia wa hakika uliomo ndani ya vitabu, wanazungumza kwa takia. Ndio maana utakuta kuna mgongano, haya yanayozungumzwa na wanawachuoni wao na yale wanayodhihirisha wao. Kwa hiyo inakuwa ni vigumu sana kwa hawa watu wa kawaida wanaoitwa kwa sababu ya maandamano sio mambo gani wakajitokeza kufahamu uhalisia jinsi ulivyo. Kwa hiyo watu kama hawa, mimi bado kwa mtazamo wangu, kwa mujibu wa wanachuoni wa Ahlusunna, baadhi yao wanavyoeleza kwamba hawa hawajakuwa ni makufari, kwa sababu laisa kullu man waqa'a fi kufri waqa'a al-kufru alayhi, si kila ambaye ameteleza akaingia katika kufuru anakuwa ni kafiri. Kwa hiyo mimi nasema wazi kabisa, tunaposimamisha hujja na maneno haya, na ndugu yangu kamauliza wasemaje kuhusu huyu, haya ushayaona, kwa maana sasa ibaki hujja kwake yeye kwamba kuna huyu fulani amezungumza maneno ya kufuru sarihi, sio riwaya. Riwaya imetajwa, alafu kisha anatoa mawkif, anatoa msimamo, mimi kwangu mimi kadha. Sasa wewe unasemaje kuhusu huyu na haya anayosema? Je, ni kafiri kwako? Ndio basi tutamchambua mmoja baada ya mwingine, alafu tuangalie, tutawauliza baadaye ya Mashia, nyinyi dini yenu mwichukua wapi ikiwa hawa wote hawa ni makufara? Watatueleza wao wenyewe kwamba dini yao wataichukua wapi, maana vita vya Ahli Sunna vimeandikwa na Bani Umayya, vyao sasa vimeandikwa na makafiri. Sinaeleweka? Kwa hiyo tusifanye jura ya kufurisha muayyan na hali ya kuwa bado hatujasimamisha hujja watu. Ama kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam kuzikwa na watu tisa, mimi nilikuwa naomba jambo hili lile uthibitisho. kwanza nataka kuzungumzia mazingira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na namna alivyoswaliwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekufa katika chumba cha bibi Aisha kwa riwaya zilizo thabita. Shia wanasema amekufa chumbani kwa Ali bin Abi Talib, lakini kwa hakika na riwaya zilizothibiti Mtume sallallahu alaihi wasallam amekufa chumbani kwa bibi Aisha radhiallahu anha, na pale alipozikwa ni katika chumba cha bibi Aisha. Na alipozikwa chumba cha Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisimama kuswali, ndaka nope sura ile chumba cha bibi Aisha kilivyo. Alikuwa akisimama kuswali, kama bibi Aisha atakaa atanyosha miguu, Mtume sallallahu alaihi wasallam hapati mahali pa kusujudi. Ni maana ni mahali padogo sana. Kwa hiyo akitaka kusujudu ilikuwa ghamazaha, anambonyeza anampinya hivi. Bibi Aisha anakunja miguu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasujudu. Kisha maliza sujudu zake anasimama, bibi Aisha anyosha miguu. Hadithi zimethibiti kuonyesha kwamba chumba cha Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni kidogo. Na hii ndio sababu iliyopelekea Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofariki, ahlu baiti wake kina Abbas, kina Al-Fadhl na kina Abdullah ibn Abbas na Ali ibn Abi Talib na wengineo wakaingia wao kwenda kumuosha, na wakati wa kumswalia ikawa haiwezekani, watu wakawa wanaingia mmoja mmoja. Zoezi la kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuswaliwa jamaa kama hivi tunavyoswali sisi, kwa sababu Mtume hawezi kuondoshwa pale alipo, ni pale pale. Na manabii wanazikwa pale walipofia. Kwa hiyo amekufa ndani ya chumba na ameswaliwa hapo hapo. Akaona ingia mtu mmoja mmoja, waka kila mmoja mpaka alipomaliza kuswalia wote, kila mmoja akashika njia yake. Wakabaki waliomoosha wakamzika Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini haina maana kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amekufa leo, watu hao wakakimbia, shughuli zote kuzime watu hawa, kwa sababu Mtume ameosha na watu wachache. Na ameswaliwa na maswahaba wote. Na mazingira yake wakamzika waliokuwepo, lakini kwanza kusema tisa, mimi hivi nitaomba mlete hoja kesho. Kwa mujibu wa riwaya kwamba ni tisa tu. Sinaeleweka. Lakini sisi sio lazimishi nyinyi mwelekeo hata kwa mashehe. Mtu bwana tuambiwa tulete ushahidi kwamba alikuwa na watu tisa kwa riwaya zenye kudhibitika, zenye kuaminika. Kama ni tisa tu. Alafu Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuzikwa siku ile ile aliyokufa. Kama watu walikusanyika Sakifa siku alikufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikufa siku ya Jumatatu. Jumatatu Mtume sallallahu alaihi wasallam alizikwa lini? Jumatano. Sakifa ile kaliwa siku ngapi? Ndakuulizeni swali, ilikuwa Sakifa ni siku ngapi? Siku gani? Siku ya kuzikwa, siku ya kufa. Sasa kuna jengo sura kwamba maswahaba wakati Mtume azikwa wao wamekimbilia Sakifa. Hii ni sura ambayo mashia wanaojenga. Kwa hiyo wote hawakumzika mtume wao. Haya si maneno ya sawa sawa. Mimi naona kwamba wangejichunguza kidogo wakaliangalia hili swala badala ya kulizungumza jambo hili kwa jazba. Hali kadhalika kifo cha binti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hili pia ndio kuthibitishwa. Mimi natofahamu kwamba Fatima radhiallahu anha wa ardhaha alifariki usiku. Ali bin Abi Talib alifariki tu akamzika. Usiku huo huo hakusubiri mtu. Sasa kusema kwamba waliohudhuria ni watu watano. Mimi vile kwanza kuthibitisha ilikuwa ni watu watano tu kwa riwaya ipi? Sinaeleweka. Yaani mathalan mimi na mke wangu au na ndugu yangu au jamaa yangu, mimi ndio msimamizi wake na kila kitu chake. Afa. Mwenyewe namzika. Sikumwambia mtu au nimemwambia baadhi ya watu mpaka watu wanakuja kujua. Tayari mimi nishafanya kila kitu. Kwa mfano labda nikutolee mfano. Mfano Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Sheikh Al-Albani ana watu wengi, wapenzi wengi katika Ahlus Sunnah. Katika wasia wake yeye amesema mimi nikifa yasizidi masaa matano niwe nishafika katika kaburi yangu. Sitaki hivi wala hivi. Amekufa asri. Kabla ya Isha Sheikh Al-Albani kishazikwa. Isha haijafika, watu washamzika. Watu wengine wapanda ndege kina Sheikh Ibn Uthaymeen watakaoenda kuzika Jordan, kaambiwa Sheikh kishazikwa. Sasa mathalan mtu aamua mawakifu hiyo kwamba mimi namzika mke wangu bila ya kutoa taarifa, alafu wakaja watu wachache wakulaumiwa, ni hawa ambao hawakuhudhuria au yule ambaye hakutangaza hakusema? Kuna kesi ikazungumzwa wakaonekana kwamba hawa walikuwa wanachuki naye, sio hawa wanachuki na nani? Na Fatima. Lakini Ali bin Abi Talib amemzika mkewe usiku, amefariki usiku. Hatujui usiku wa saa ngapi, ni saa 4, saa 5, saa ngapi, lakini amefariki usiku na yeye akamzika usiku huo huo. Hakusubiri asubuhi. Sasa swali la kwanza kuna kwamba hawa walikuwa watano nataka ithibati hilo ni moja jambo la kwanza. Jambo la pili, ikiwa taarifa haikutoka mathalan na watu hawakujua binti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam amefariki akazikwa katika hali kama hiyo, je, yule aliyemzika ndio kafanya makosa au wale ambao hawakupata taarifa ili wahudhurie ndio walikuwa makosa? Hili ni swali pia vile vile linahitaji jawabu. Alafu Ali bin Abi Talib huyo mwenyewe ikawa anawasifia hao kina Abu Bakari na kina Umar na kina Kalabaya kama aliwatenga ili wasimzike mke wake kwa sababu ni watu waovu, iweje tena anaizunguka anakwenda kutoa bai'a kama anavyosema alimamu wao al-Kashif al-Ghita? Mimi hapo napata utata, labda niwaulize swali hili mlirudishe kwa mayatola wenu. Naam, huyo shauliza lakini alafu mimi naomba samsiulize maswali ya mali kwa sababu wewe unaweza kukana mihadhara katika mihadhara. Swala la msingi lilikuwa ni swala nani ni nini ushia na ni nani shia na lini ulianza ushia. Sasa msije mkakimbilia kuuliza mambo ya kiitikadi na mambo fulani ambayo mimi sijazungumza, tutakuwa kama tunafanya haraka. Naam, haya, malizia. Zilete walijua kwamba huwezi kuileta hiyo. Wao wanajua kwamba wao wanazungumza kitu gani. Sasa hizi ni lugha wanazungumza kuwaambia watu, yule asema kwamba mashia nakulalia, ilete sasa, ilete. Unaona? Sasa ukishaambiwa hivyo, ngoja kidogo. Ukishaambiwa hivyo, sisi tutakupa hata milioni 100, milioni 200 hii hapa. Ilete Qur'ani. Alafu kuna wengine wanasema maneno haya eti ambiwa wamesoma. Simenielewa? Mimi nataka nikueleze wanasema nini wanawachuoni wa Kishia. Lakini sasa naona kama tumefanya haraka ile swala. Kwa hiyo tusubiri kwa sababu vitabu vipo vinavyozungumza swala hili. Huyu hapa kwenye siana tu Qur'ani. Kwenye siana Qur'ani kwa Muhammad Maarifa. Muhammad Hadi Mari. Kitabu hiki ni kitabu cha Kishia. Ngoja kwanza. Huyu ndio katambia Qur'ani hiyo iko wapi? Kwa sababu sisi tunaamini kwamba Qur'ani hii iliyokuwepo ndio Qur'ani ya haki, ndio Qur'ani sahihi, ndio Qur'ani ambayo Allah Tabaraka wa Taala ameiteremsha kwa mtume wake. Riwaya za Shia zinasema sio. Na wanawachuoni wao pia wanasema sio. Hii tuliyokuwa nayo imepotoshwa. Sasa walipobanwa, hiyo ambayo haikupotoshwa iko wapi? Sasa wao ndio wanajibu. Naona swali hilo litakwangu au mashia litakwetu. Na aliyekuwa hili ni swali liberushwa kwao. Qur'ani iliyo sahihi iko wapi? Muhammad Hadi Maarifa anajibu. Sasa sisi tunaposoma majibu ya Muhammad Hadi Maarifa anapoelezea Qur'ani ilipo, eti wao watambia ilete. Sasa tuilete vipi? Mbona kama kuna zogo hivi. Watu wanazungumza. Nasema hivi. Huu jamaa huu ndani kwenye kitabu Siyatul Qur'an. Mimi naona kwamba maudhi hii tunaje kuizungumzia kesho insha Allah. Allah kitupa uhai. Huyu bwana anatokuja kutueleza hii Qur'ani iko wapi? Si huyu tu na wenzake wengine wakina Ni'matullah al-Jazairi watatueleza Qur'ani hii wanaosema iko sawa sawa iko wapi? Sasa swali hili lilikuwa lielekezwa kwa Mashia, wajibu waambie walimwengu wote. Wao ndio wanakimbilia mahali ambapo wajua kwamba ahli sunna kama vile watashindwa katika kuhoji tena. Wanayo? Wao kesho tutakuja nayo. Wewe unataka huelewi, unasoma wapi? Leo unasoma wapi? Hata kama unashia kuna shia ambaye haelewi. Ah, sio hivyo. Ah, sio hivyo. Sio kuuliza hivyo. Watakiwa hata kama ukusoma dini wewe waelewa. Umeombe Allah akupe ufahamu wa kuelewa mambo tunayozungumza. Unaelewa? Sasa mimi nakwambia hivi, ngoja kidogo. Haya. Wewe ilete milioni 120 mimi nikuonyeshe Qur'ani iliko. Kesho njoo nayo hapa. Mkono kwa mkono. Uko tayari? Sawa. Shekhe hapa anauliza, anasema kwa mfano mimi ni Shia, sikilizane jamani, nataka kubadilika kuingia katika madhehebu mathalan ya Sunni. Je, kuna process gani? Kuna utaratibu wa kuandikisha majina, kitambulisho na nini, shahada au kitu gani ambacho pia atakiwa akifanye ili sasa awe katika Ahlus Sunnah wal Jamaa? Unafahamu? Kwa mtu ambaye hajafikia daraja ya kukufuru, haambiwi shahadia, bali anatakiwa aitakidi usahihi kinyume na vile alivyokuwa akiitakidi. Kwa mfano, kama itikadi yako unawaona wenye kusema kwamba Qur'ani ilipungua ni Waislamu, basi ibadilike, wewe uone kwamba hawa ni watu makafiri ambao haifai kuchukua dini yetu kwao, na uamini kwamba Qur'ani ni hii hii moja, na yoyote kesema kuna Qur'ani nyingine ambayo iko kinyume na hivi, basi huyo ni kafiri. Msimamo wako huo hivyo, kwa sababu man lam yukaffir al-kafir fa huwa kafir. Yule ambaye hata mkufurisha kafiri atakuwa kafiri yeye. Ukaona jikafiri fulani hili dini, huyu si kafiri, huyu Muislamu, utakuwa kafiri wewe. Kwa hiyo kwanza msimamo wako ubadilike kuhusu hao watu. Pia kama ulikuwa una tabia kuwatukana maswahaba na kuwataja kwa ubaya, basi wataje kwa ule uzuri waliokuwa nao, kama vile Ali bin Abi Talib na wengineo katika maswahaba walivyokuwa wakitajana kwa kheri na kwa wema. Na usitake kuzichukua riwaya ukataka kuzipiga kutumia riwaya kupiga ule uhakika uliomo katika Qur'an, namna wanavyozungumza maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ubadilike, kwa maana kwamba kutoka katika hali uliokuwa uende katika hali nyingine kimisimamo. Hilo ndio jambo kubwa ambalo wewe unahitajika kulifanya. Hakuna masala ya kitambulisho wala kuandikisha majina. Naam, Sheikh Ismail Abu Anas. Kwanza pia tukubaliane, mihadhara yetu itakuwa inakwenda mpaka saa ngapi? Maana kuna watu wengine kutoka Vikindu hapa. Basi itakuwa swali hili swali la mwisho. Kabla hujaendelea na kujibu swali hilo, alafu tutaendelea swali la pili. Katika vitu vyenye kuuvunja ushia ni vitabu vya kishia. Ukitaka kupambana na ushia, ushia usambaratiki au ushia asiweze asiwe na kujibu, basi wewe utumie vitabu vya shia, sio utumie vitabu vya Ahlus Sunnah kujibu ushia, kwa sababu ushia wenyewe unajijibu ndani ya vitabu vyao. Kuna mambo mengi ambayo ukijiuliza maswali basi utapata jawabu. Kama vile ukitaka kumuingiza Mkristo labda katika Uislamu, basi tumie ile Biblia yake. Mmoja mmoja utakuta Yesu Mungu, lakini humo humo utakuta kwamba Paulo ndo kasema haya. Yaani kuna tanakud. Wallahi kuna tanakud mpaka yule Atusi mwenye Tahdhibu al-Ahkam mwenye utangulizi wake anasema, mimi masahiba zangu katika mzee katika Shia waniomba niandike kitabu ambacho kitaondosha hizi ikhtilafu, kwa sababu katika madhhabu ya Shia hakuna hadithi isipokuwa kuna nyingine kinyume chake. Kila masala kitajwa basi kuna mingine kinyume chake. Kiasi ambacho anasema, anaendelea, kiasi ambacho mtu mwenye akili akitafakari anabadilika, anaweza kutia shaka katika ushia. Na kwa hilo akasema wamepatikana baadhi ya watu wameacha haki kwa sababu ya mgongano uliopo katika madhehebu yetu, wakaenda katika madhehebu mengine. Hali maneno yamezungumza Atusi katika Tahdhibu al-Ahkam mwanzo kabisa, na haya maneno pia nitakuja nayo kesho, kuonyesha kwamba hii ni dini imejengwa katika misingi ya mgongano wa hali ya juu. Mnaelewa? Ndio maana utakuta anayesema ashhadu anna aliyan waliyullah, wengine wanasema ukafiri mufawwid. Hao ni mufawwid. Hao wanasema hii ndio dini. Ahmad ya Mustafa Yaqub anasema hii inatakiwa itangazwe. Umetoa wapi? Haijulikani umetoka wapi. Kwa hiyo wanagombana katika mambo. Hao wanasema Qur'ani ndio hii, wengine wanasema Qur'ani imepotoshwa. Sasa mgongano kama huu upate kwa Ahlus Sunnah wal Jamaa. Aendelea. Jambo la pili, kwamba sisi tunakaa huko eneo la Kibata kidogo na wakahamishia. Na hapa ndani tunazungumza wao. Na sababu ile yangu, kwamba kuna baadhi ya chini ambazo umestoa kuuliza mashia. Kwamba au na zingi, hao walikuwa kukutana, wajibu hizo challenge, ili sisi tupate faida. Kulikuwa kwenye picha labda kwa tafiki hapo za kuna nyingine la tuchapika kule mapoto sasa wana amna kitu yenye hakuna kitu tena ya kuhumwa national tunajua kwa hiyo ile yako kwamba kama sio leo mungu ndani wala sio mungu hapa ni challenge kwa sababu kwa kitu hapa kabla kuko kwa sasa mimi pia nataka nikuende na kiwe kisawa tena hadi nataka nizungumze kuhusu swala hili. Haya ndio kurudisha nyuma kule kwa yule kijana aliyekuja kwangu kutaka kuhakikishiwa, kuthibitishiwa. Nikawa nasema huyu si kwa maana anataka kuthibitishiwa, anataka kujua haki. Lengo atafuta sehemu zile zenye khalal na kasoro. Na mimi ni mwanadamu. Katika chapa ya pili mtayaona mimi ni mwanadamu. Kuna mambo mengi nimejirudi au nimeandika katika kuweka sawa. Lakini asili ya kitabu na maudhui ya kitabu kama msingi wa kitabu bado challenge zinaoelekea kina Mayunga, kina Bibi Nasir. Yeye anasema mambo ya Bibi Nasir atajibu mwenyewe. Lakini nituma inaelekea kwao. Yeye anasema kuna msafu wa Fatima hamna Qur'an ndani yake. Wakati katika vitabu vyao wanasema msafu wa Fatima ni Qur'an na ina Qur'an ndani yake. Nikatoa challenge pale. Tuchukue maneno ya Bibi Nasir na Mayunga au tuchukue maneno yaliyo katika usuli kafi? Jibu, hakujibu. Sio, unanielewa? Sasa zile pointi za msingi wanakuwa wanazikwepa, atarudi ataruka kwamba hukunielewa katika swala kuendelea utume. Sijui kashifu la sarari hii hapa tuko nayo. Mbona husemi hivyo vingine? Katika mfano wao wanajaribu kutafuta zile sehemu ambazo labda hapa pana udhaifu hivi wakamata hapo. Mimi nawaambia hivi, mtu anayetafuta haki hafanyi hivyo. Tumesoma asili ya maudhui. Nini ushia? Lakini nani mashia? Na ni nani mwanzilishi wa Shia? Mimi nasema mwanzilishi wa Shia ni Abdullah ibn Saba. Na Abdullah ibn Saba yupo. Sasa wewe sema hayupo. Alafu kwa sababu 1 2 3 mimi nakutajia 1 2 3 4 5 6 hivi. Umeelewa? Jambo fulani nimezungumza na mashia wanasema kadha, wewe sema hakuna. Mfano swala la Ali ibn Abi Talib ameburutwa akapelekwa msikitini katika mazingira kama haya. Mkewe kapigwa, mimba imeharibika, mtoto Muhsin kafa, imeharibika mimba yake. Sisi tumeelewa. Sasa wewe jibu katika maswali tunauliza, inakuwaje Ali ibn Abi Talib anafanywa ihana ya sampuli kama hii na hali ya kuwa mwitakidi kwamba ni shujaa? Umar ibn Khattab na kikundi cha watu wachache wamfanyia hivyo. Tena binti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam mkewe apigwa, mimba yatoka, kama wewe wakubali? Sio Ali ibn Abi Talib, wewe katika akili ya kawaida wakubali? Iweje yeye akubali alafu aje amuozeshe binti yake ambaye huyu mtoto aliozeshwa huyu binti mama yake ndio kafanywa hivyo? Wamwonyesha mtu huyo huyo ni udhaifu na udhalili wa kiasi gani? Kwa hiyo maswali kama haya kwa mtu ukitumia logic kitu ya kawaida, tunaona kwamba ni maswali mashia hawezi kuyajibu. Watakwepa hilo. Adhana mmetoa wapi? Shahada ya tatu watakwepa. Mayunga anasema, wengine wanasema hiko, wengine wanasema ha. Tutasema haya mashia walioko Dar es Salaam, Dar es Salaam, Kigogo, wapi? Wanaosema ashhadu anna aliyan waliyullah, wametoa wapi? Sio? Sasa watujibu, mbona mnakwepa? Sasa hili ni tatizo ambalo wao wako nalo, inaonyesha kwamba watu wanafuata hawa kwa nafsi. Kama aliyosema mwenye At-Tibyan Al-Bayan Al-Khu'i sio sahihi katika kauli 30. Je, kauli za wanawachuoni 29 madha taquluni? Tujalie kauli 10 si za kweli, hizi 20 mwasemaje? Sasa hii ni challenge tumeitoa kwa mtakio mjibu. Haya ndio maneno ambayo yatakiwa tumalizie kikao chetu cha leo. Kwa hiyo insha Allah kesho kama basi ujumbe umefika. Jazakallahu khairan. Sisi tunasema kwamba kwanza pia tusiende kwa mshabiki. Mimi nitasema niacheni nisikilizeni hii mihadhara mitatu. Leo, kesho na kesho kutwa. Lakini baada ya hapo mimi niko tayari kwa mnakasha. Tena nina ardhi nao, usikie kunapiga chafya. Nataka mnakasha. Katika kadhia hizi ninazozungumza nataka mnakasha juu yake. Kama wao wako tayari, mimi niko tayari. Alhamdulillah, tupango taratibu. Kwa hiyo hatuwalazimishi hawa wajibu, wawapelekee mashuhuda zao, wapelekee CD wasikilize, na mambo mengine yatafuatia. Kuna mambo mengi ya kuhoji kuhusu hadithi ya Ghadir kum na mingineyo, kuna mengi ya kuhoji. Kwa hiyo kwa leo tungeishia hapa, na kesho insha Allah tuhudhurie tena, tusikilize atakayokuja kesho biidhnillah. Subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum.